Bombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bor. És hallgassátok a Bombagyár mutatásait. Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Bombagyár Rádió 36. adása, és négyen vagyunk a stúdióban, Blogin nincs itt, mint ahogy hallhattátok, viszont van helyette kettő darab nyilas. Hello, üdv, itt Németh Berta Péter már egyszer voltam itt. Hát, riportként készült veled egy riport, illetve hoztad egy barátodat. Végvári Levente Attila vagyok, és voltak írásaim veletek kapcsolatban, bizonyára olvastátok. Igen, olvastuk, negyediként pedig itt van Dragon 64, de ez betévesztem meg senkit, mert valószínűleg ő a legnagyobb fasiszta közöttünk. Minden bizonyja, de azért sziasztok. Kis joviális szakáll alatti mosolyával. Hogy Blogin miért nincs itt, azt elolvashatjátok a Bombagyáron. Egyébként pedig nem is a nyilasoknak kéne itt lenni, ugye nyilas 1 és nyilas 2, az imént megbeszéltük, hogy egy napon talán majd így hívják a közszolgálati televíziót, hanem Szabó György fideszes képviselőnek kéne itt lennie, aki megígérte, hogy eljön egyszer velünk beszélgetni. Hát ebből az ígéretből egyelőre annyi lett, hogy a múlt hét óta ígérgeti, hogy kér engedélyt, nem tudni kitől. Már azt ígérte, hogy mert ugye szerdán volt, ma már csütörtök van, de ma se jelentkezett, hogy majd szól, hogyha megkapta az engedélyt, na hát azóta is szól, úgyhogy köszönjük szépen Szabó Györgynek a közreműködést. Lehet, hogy az életmenetére gyakorol, és már valahol Székesfehérvárnál tart. Lehet. Tényleg az is holnap lesz, nem életmenete lesz most, hanem a május 9-éből is holokauszt megemlékezésre. Tudni kell, hogy ez a Németország és a Szovjetunió közötti fegyverszünet napja. Mert egyébként az európai béke napja az március 8, csak a nyugati szövetségeseket nem ünnepeljük, mert azok nem fasiszták. Vagy nem tudom. Mondjuk azok. Na hát, nem, akkor fel kell venni velünk a kapcsolat. Igen, lehetséges, hogy így van. Na, mielőtt belemegyünk itt a borzalmas nácolásba és az apokalipszis négy lovasából, aki kettő már is itt a stúdióba, megkezdjük az együttműködést, egy kis programajánlót nektek. Május 24-én kezdődik a Szitja világtalálkozó Budapesten. Amilyen hülye neve van, olyan érdekes lesz, a szabadon látogatható kétnapos rendezvény, ez szombaton kezdődik május 24-én 10 órakor, a Magyarok Háza Széchenyi termében. Ez egy nagyon szép előadás sorozat lényegében, két napon keresztül. Csak néhány címet idézek, egyébként a Szent Korona Rádiónak az oldalán, a szentkoronaradio.com-on folyamatosan kint van ez a műsorterv, illetve majd a bombagyár.hu-ra is kiteszik, mert nagyon érdekes. Tehát csak néhány előadó és néhány cím. Rozgics Mária, a nemzeti erők küzdelme a valódi rendszerváltásért és sajtószabadságért. Ez nyilván egy aktuál politikai előadás, nagyon érdekesnek ígérkezik. Bunyevár Zsuzsa, a Szent Grál magyar vonatkozásai. Dr. Drábik János, kiutak a pénzhatalom szorításából. Dr. Bokor Imre, leépült hadseregvédtelen Magyarország, csupa vidám téma. Pintér István, az 1848-49-es szabadságharc sikeres hadműveletei, görgei hadvezetése. Nem tudom, ebben hány zsidó honvéd volt, mert Szabó úr nincs itt, hogy elmondja ezt nekünk. Pedig állítólag rengeteg volt. 22 000 zsidó honvéd volt. Hú, te hogy örült volna nekik? Most úgy gondolj bele. No tehát, Szendrei Marót Ervin, a hunok és a védák, vagyis ugye az ősi indiai vallási tanok, mert kihinné, hogy a hunoknak ehhez volt közük. Hát persze, hogy volt közük, de ezt majd ott kiderül. Varga Ferenc, az ősi magyar írásrendszer. Szinte egy nagyon érdekes dolog, természetesen nem csak a rovás írás ABC-ről lesz szó, hanem a mindenféle jelekről, amiket ezek képviselnek. És ha már írásról beszélünk, egy másik Varga, Varga Géza, 7500, tehát 7500 éves magyar nyelvemlék Szent György völgyről. El lehet jönni megnézegetni, hogy ugye nem csak 1000 éves ez a nép, hanem egy kicsit több. Aztán itt lesz ifja Tompó László, akinek már ajánlottuk a múltkori adásában is egy közeljövőbeli előadását. Ennek a címe, mármint ez, ami itt a Szitja találkozó lesz, Harc, trón és oltár ellen, szabad kőműves kulisszatitkok. Aki tehát szabad kőműves akar lenni, itt megleseti a kulisszatitkokat, és otthon is lehet szabad kőműveskedni, megmutatni a családnak, gyerekek játszhatnak esetleg illuminátusost, vagy ilyesmi. Aztán pedig ott lesz Dr. Gaudi Nagy Tamás a következő című előadással, hatalmi jogsértések és kegyetlenkedések az ellenállókkal szemben. Hát ez nyilván Tibetről fog szólni, mert Magyarországon, mint tudjuk, a Freedom House jelentése szerint ilyen nincs, itt csak a rasszizmus a probléma. Ezen kívül egyébként még legalább 30 féle különböző előadás lesz, fél órástól két óra hosszúságúig. Mindenképpen ajánlom mindenkinek, aki jelenlegi politikai helyzettel vagy a történelemmel szoros barátságban áll, a politikai helyzetre ugye nyilván nem lehet túlságosan, de akit így érdekelnek a közéleti témák, történelem, tudományok, stb. Magyar nyelv, az menjen el május 24-től a Magyarok házában a Szitja világtalálkozóra. Semmelweis utca 1. És azt azért még hozzá kell tenni, hogy ráadásul egy csomó tök jó emberrel is meg lehet ismerkedni egy ilyen találkozón. Ez tény, ez így van. A Magyar Szigeten is szoktak lenni a hasonló előadások. Én végignéztem egy párat, a fantasztikus témákról volt szó. Tehát mindenképpen ezeket az úgynevezett buta magyaroknak a mindenféle náci rendezvényeit azért érdemes látogatni, mert egy olyan történelmi tudásanyagot kaphatsz meg, amit a büdös életben, a könyvben nem fogsz megvenni a boltba, az iskolában meg pláne ne is várt, hogy tanítsanak neked, mert hát nem, ez így működik. Hát ez tényleg való, hogy talán mi lennénk leginkább megsértődve, hogy a Libriben hasonló könyvek hadával lehetne találkozni, hogy valami nem lenne rendben. Lehet, hogy fel lehetne róni nekik azt, hogy itt akkor valami csúnya hatalom átmentésen törik a fejüket, ami nem régen megtörtént. Én azért örülnék, ha már azon gondolkoznának, hogy mentsék át a hatalmukat. Igen. Őszintén szólva. Én meg örülnék, hogyha azt az eszközt választanák, hogy segítenének magyarnak lenni a magyarnak. Tehát azon a hatalom átmentésen folyamatosan gondolkodnak, hát folyamatosan. Hát, hogyha megfigyeled, akkor mindig újabb és újabb stratégiákat láthatsz. Pontosan velünk kapcsolatban, nekünk ez húsba vágó. Most hirtelen a zsidók is kitalálták, hogy Szálasi nem akarta kiirtani a zsidókat. Hát ennél nem annyira kitalálták, mert ez történelmi tény. Hát persze, csak hogy az nem volt elég. Hát döbbentek. Igen, hát az jó. Megtalálták a naplót, micsoda véletlen. Meghalt az, aki ellopta. Hogyne. Hozzateszem, ez már egyszer. Meg is volt. Persze, egy kiadói szedés alatt áll ma is. Nem akarom reklámozni a kiadót, de ez már régen megvan. És eléggé nevetséges az, hogy amióta Karsai ezzel előállt, ugye folyamatosan még az úgynevezett fideszes táborból is jönnek a revíziós törekvések Szálasival kapcsolatban. És hát igen, ehhez csak annyit lehetne még hozzátenni, hogy hát gyakorlatilag, hogyha ők váltani akarnak, akkor valószínűleg így kell kezdeniük egy történelmi indítatással, hiszen az ideológiánkról nem állíthatják, hogy jó, legfeljebb maximum az elődeinket állíthatják úgymond más színben az olvasó, illetve a nézőközönség elé. Mondjad, mit szeretnél? Hát csak hát, ha az olvasók így nem figyeltek, mert ugye van, aki most hallgatja először a rádiót, egy pár hete röppent fel a hír, hogy megtalálták Szálasi Ferenc személyes naplójának a harmadik füzetét, ami az utolsó füzete is egyben, ha jól emlékszem, 44, 42-es, 43-as, vagy valami ilyesmi. Ez Karsai László, azt hiszem, a holokauszt kutató történész, úgynevezett holokauszt kutató történész, és ő publikálta ezt, mondván, hogy hát ebben az áll, hogy Szálasi nem akarta kiirtani a zsidókat. Tartalmaz persze másnak, nem itt van a történet vége, de hát ennyi a veleje a dolognak. Úgy került elő ez a napló, hogy ez egy másik holokauszt kutatónak a hagyatékába volt, tehát ez egy hölgy volt. A hölgy az úgy tudta, hogy neki van egy ilyenje, hogy Szálasi naplója, és ült rajta 60 évig. Tehát ez így nem vette bele a kutatásaiban, nem foglalkozott vele, hát ugyan ki a fenét érdekel Szálasi személyes naplója, ha ugye ezt a korszakot kutatjuk. Aztán most előkerült, és hát Karsaiba volt annyi szakmai gerinc, hogy úgy mondjam, hogy ezt a nyilvánosság elé tárta, és meg is mondta, hogy hát igen, basszus, ebbe ez van. Tehát le a kalappal, tényleg, tehát ez történészi hozzáállás. Most akár kapott erre parancsot, akár nem kapott, én azt hiszem, ez egy teljesen helyes lépés. Nem Szálasit akarom mentegetni, hogyha esetleg valaki erre gondol. Nyilván azt csinálta, amit csinált, ez majd kiderül. Mostanában egyre több minden derül ki róla, hogy ezt nem csinálta, ám de azt viszont igen, de azt meg nem lehet annyira elítélni, szóval ez egy bonyolult dolog ez a Szálasi. Talán majd 100 év múlva tisztán fogunk látni. Igyekszünk kicsit előbb. Hát reméljük. De ugye, mint mondtad, egy szedés alatt áll ez a napló, annak ellenére, hogy csak most került elő, ez hogy lehetséges? Úgyhogy, tehát ez nem teljesen úgy történt, hogy Karsai ezzel előállt, tehát ennek a naplónak egy változata, ez az Országos Levéltárban is megtalálható volt, ahonnan elkerült, de nem kutatható már egy ideje ott. Ugyanakkor még mielőtt ez a bizonyos eltűnés megtörtént volna, sikerült bejuttatni egy embert, aki mondjuk úgy, hogy nem csak magyar állampolgár, és neki minden zokszó nélkül kiadták ezeket a napló részleteket, és gyakorlatilag ez így kerülhetett mondom általam nem reklámozott kiadónak a szerkesztőségének. A levéltárból ezt. Gyakorlatilag elrejtették, ugye, ha jól tudom, ez a Lahocai Holokauszt Múzeumnak az igazgató nőjénél igen. Volt ez a úgymond nagyszerű megtalálás. De hát igen, erről szól. Kimentették magunknak, hogy ők élhessenek a szenzációval, mivel ez még nem jelent máshol meg. Hát igen, de ezek szerint a Szálosi több példányba vezette a saját naplóját, mert ugye, ha egy van a múzeumigazgatónál, egy meg a levéltárban, hogy ugyanaz az a kettő? Ez ugyanaz. Ja, hogy ez átkerült oda, csak ugye a levéltárban. Átlották, igen, konkrétan. De és az a vicces, hogy ez a hagyatékából került elő, tehát az azt jelenti, hogy ez az ő személyes holmia volt. Ez nem a múzeum, vagy a levéltár tulajdon, hanem ez a nőé. Igen, hanem azt fogtam, hogy egy... Hát nagyon ellopta. Én a múltkor, ez egyébként nagyon furcsa szokás ez a zsidóknak, hogy ilyen hagyatékokat gyűjtenek, általuk gyűlölt személyektől személyes tárgyakat gyűjtenek. Én a múltkor hallottam egy olyan történetet, valaki ezzel dicsekedett, hogy az ő apja részt vett a Szálasinak a tárgyalásán bíróként, és neki van egy darab abban a kötélből otthon, amire felakasztották a Szálasit. Na most nyilvánvalóan nem kegyeleti okokból őrzi, tehát nem úgy, mint mondjuk egy keresztény Jézus keresztjének egy darabját, hanem ez valami beteges, még valami plusz gyűlölet, ez ilyen halál utáni fene tudja. Lehet, hogy kabbalista. Igen. Tehát ez valami egész torz gyűlölet lehet. Gondolom, hogy ez az igazgatónő se kegyeleti okokból őrizgette a Szálasi naplóját. Hát pedig most pont nincs itt az antológia antijudaika, hogy egy frappáns idézetet tegyek mellé, de azt hiszem, ti ketten összehoztok néhány érdekességet, amit ugye egyébként elfejtetek abba a könyvbe is belehozni, hát majd meglátjuk. De szóval hát ennyit Szálasiról, mondjuk kíváncsian várjuk, hogy az első és a második füzet hová tűnt el, mert lehet, hogy ezt is megőrizték, illetve sok minden kiderülhet még. Mondjuk azért ne felejtsük el, a 80-as években volt Angliában egy nagy botrány, amikor azt hiszem a Sun volt az, aki megtalálta Hitler naplóját. Ugye a Sunról azt kell tudni, azt még ugye itt Magyarországon is nagyon sokan tudják, hogy ez egy ilyen brit alatti színvonalú bulvárlap. Ugye nekik volt az a történetük is, amikor a Tottenhami katasztrófa volt, amikor egy futballmeccs során kitört egy pánik, és 180 ember, hogy hányan haltak meg, és utána ilyeneket állítottak, hogy a szurkolók megerőszakolták ott a nőket, meg azok taposták le a gyerekeket, meg mit tudom én, és aztán onnantól kezdve kinyírta magát. Tehát onnantól egy nagyon kis példányszámú lap lett, mert senki nem vette, és a mai napig ugye tiltakoznak ezzel a Tottenhamnek a szurkolói, már ha a Tottenham volt, lehet, hogy rosszul emlékszem. Tehát ők voltak, akik azt hiszem 84-ben megtalálták Hitler naplóját, és így elkezdték közölni részletekbe, és pillanat alatt bebuktak vele. Ez ugye, ha jól emlékszem, ez is a, hogy hívták azt a milliárdost, aki később eltűnt a jachtjáról? Maxwell, az a Murdochot akartam hirtelen, de hát egy kutya. Tehát a Maxwellnek volt az újságja, Robert Maxwellnek, a híres gyűlöletkeltő zsidónak. Viszont a dolog érdekessége, hogy a franc címnapján tűnt föl maga Samantha Fox. Már hogyha ez mond még itt a mai fiataloknak valami. A cici királynő. Hát mindenkinek ugye a gyerekszobák azok úgy néztek, hogy egy Schwarzenegger kép, egy Rambo kép, egy Bruce Lee kép, meg egy Samantha Fox kép. Ilyen proli családokban. Tehát maiaknak már nem sokat mond, egyébként Samantha Fox úgy tűnt el egyébként, hogy megtért. Ezt nem tudom, tudjátok-e. Ilyen nagy keresztény lett meg minden. Hát jól tette, őszintén szólva. Na, hát biztos már lógott a melle, vagy nem tudom. No, jó, kiszálasítok magunkat, de most jöjjenek az olvasói levelek. Következő levelet kaptuk egy nyilvánvalóan nem magyar ajkú emberkétől. Hát elnézést kérek, hogy úgy olvasom föl, ahogy, mert hát szlovákul én nem tudok, angolul meg ő nem. Na. Spivana haved magyarská, öt felkiáltójel. I hate magyars, kill them all. They aren't humans, but fucking apes and subhumans. They should be derotized like rats, no matter if babies or pregnant women. Kill them all. Hungary, egyenlő, no past, no culture, no history, only stolen land from us, öt felkiáltója. Ezt kaptuk, hát nyilvánvalóan ez egy szalonképes vélemény valamelyik környező országban. És mennyire örülhet? Miközben ugye Orosz József azon lovagol, hogy én mit mondtam, kb. 20 részeg ember előtt a Jobbik majálison. Hát szegénynek fájt ez a dolog, ugye ezt már kiveséztük a bombagyáron. Hát én azt mondtam, hogy az ávósok gyerekeit föl kéne akasztani egy dióhéjba, konkrétan az, hogy 56-ban ott basztuk el, hogy nem akasztottuk föl az ávósok gyerekeit, ezt a legközelebbi akasztásnál nem ulasztuk el, ez sok hülye úgy értette, hogy hát én itt gyerekeket akarok akasztani, nem te barom, te az SZDSZ-re gondoltam, mert az SZDSZ-ben ülnek az ávósok gyerekei, de többször nem mondom el. Orosz József viszont ebből rittyentett egy olyan műsort a Halmai Gáborral a Klubrádión, hogy hát én itt gyerekgyilkosságra úszítok, és egy súlyos börtönéveket érdemelek, meg föl is jelentettek, nyílt levélbe följelentettek, ilyet még nem a világ. Tehát ezt egy alkotmányjogász hozta össze, hogy ő egy nyilvánosság klub nevű vitegylete nyílt levélben följelentett a legfelsőbb ügyésznél, hol máshol, múltkor már kitárgyaltuk, hogy a zsidók csak a legfelsőbb ügyészt ismerik. Kisebb ügyész nincs, rendőrség nincs, legfelsőbb ügyész van, biztos az ő emberük, vagy nem tudom. Kérdezik, hogy tegyék a dolgukat. Majd napig marha büszkék rá egyébként, hogy Hegedűs Lóri ellen vádat emeltek, amikor egyszer elmondta a Frankót. És hát, hogy akkor milyen jó volt nekünk, hogy tette a dolgát az ügyészség, mondta Halmai ebbe a rádióban. Ez a Kontra című fröcsögés egyébként, ami megy. Azt mondjuk elfelejtette hozzátenni, hogy Hegedűs Lórit kb. 3 másodperc alatt mentette föl a bíróság, ugyanúgy, mint a Budaházi Gyurit, a Tolokfejét, meg valószínűleg engem is föl fognak menteni a terrorügyembe, de hát ez teljesen mellékes. A lényeg az, hogy én már a műsor elején betelefonáltam ennek a majomnak, hogy hát bizony van egy 96/1-es számú törvényünk, annak a 49-es paragrafusa, ezt ugye illik tudni egy újságírónak, de hát egy alkotmányjogásznak minimum, aki ott ül a stúdióba szintén, és ebben benne van a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelmény, ami minden médiumra vonatkozik. És mondtam, hogy hát ennek keretében akkor jó lenne, ha már itt mindjárt fikázni kezdenek engem, ezek a műsor előtt volt, amikor még a felkonferálás ment, hogy egy pár szót azért hadd szóljak már erről a dologról, mert én tudom, hogy hazudni fognak. Hát nem tévedtem sokat, mert végig hazudozták, tehát ezt, hogy én ávósokról beszéltem, ezt olyan szinten kikerülték, csak azt emlegették, hogy én 5 éves gyerekek akasztásáról beszélek, és én egy gyerekgyilkos állat vagyok. Nem kérem, én nem vagyok egy gyerekgyilkos állat, csak ezt nem engedték ott elmondani. És a végén volt a vicces, mert így az Orosz József ilyen óvatosan puhatolózva elkezdte kérdezgetni a Halmait, hogy hát, hogy jogász úr, ugye ön jogász, és akkor megkérdezem, hogyha valakiről ilyen negatív vélemény mondunk, akkor van ilyen törvényi kötelezettségünk, hogy akkor őt is meg kell hallgatni? Ugye nincs, és mondta a Halmai neki ilyen hosszas ilyen jogász nyelven kifejtve, hogy hát igen, hát szerencsére nálunk nincs ilyen követelmény. A szlovákoknál sajnos van, ott az alkotmánybíróság olyan hülye, hogy előírta a kiegyensúlyozott tájékoztatást alkotmányos szinten. Hála Istennek nálunk a Halmai Gábor alkotmányjogász nevével is fémjelzett alkotmánybíróság, az nem hozott ilyet, említette is, hogy 2001-ben ő ezt így visszautasították. És azt mondja, hogy nincs ilyen törvényi kötelezettség, és nem kell meghallgatni, és így megbeszélik, hogy engem nem kell meghallgatni. Na, most repült a panasz az ORTT-nek, meg leszek én hallgatva, másnap akkor bírósági úton, 48 órán belül dönt a panaszbizottság. Ugyanakkor a bombagyárat ennek a paragrafusnak a betartásának köszönhetően Pulitzer díjra is lehetne jelölni, hiszen eddig hungaristákat még médiumban nem nagyon szoktak behívni, ami nem hungarista médium. Tehát ez nem hízelgés akar lenni, de ez poén, hogy gyakorlatilag tényleg egy underground szinten működő rádióba lehet csak ma Magyarországon például olyas fajtákat behívni, mint amilyenek mi vagyunk. Tehát teszem azt egy televíziós kerekasztal beszélgetésre, nyilvánvalóan miket nem fognak meghívni. Egy stúdióban jöhetünk volna egy zsidóval, hogyha a koncepció megvalósulhat. Ez az élmény, ami azt hiszem, hogy se ezelőtt, se ezután nem adatik meg nekünk, nem egy rádió stúdió. Ne adjuk föl egyébként Szabó Györgynek, én nem mondtam el, hogy kivel került volna össze, tehát nem az oka az, hogy ő nem jött. Még lehet, hogy azt mondtam volna, hogy akkor ő nem jön, hát lelke rajta. Nem tudom, hogy mit mondott volna, hogyha tudja, hogy ti lesztek itt. Egyébként a következő adásunkat az Izrael állam születésnapjára fogjuk összeszerkeszteni, és olyan vendégeket is hívunk. Mondjuk annyi a probléma, hogy ezek a vendégek ezek pillanatnyilag menekültként tartózkodnak az országunkban, nem feltétlenül legálisan, és hát eléggé félnek. Még torzított hanggal sem nagyon mernének megszólalni. Hát most puhítom őket, hogy figyelj, mondd el nyugodtan, hogy mi volt a gázövezetben. De hát meglátjuk. Még nem tudom, miért pont ide menekültek, nem azért, mintha zavarnának, hanem tehát miért pont oda, ahol ugyanaz a hatalom befolyás van. Tehát ott mondjuk Irán, meg na mindegy. Ide jöttek, nem baj, én meghívtam őket. És akkor levél tovább. Tisztelt szerkesztőség! Mostanában sokat írnak az újságok arról a szegény ausztriai lányról, akit az apja fogva tartott a ház pincéjében. Az öreg majd ugyan megkapja a magáét, ha összezárják a cellába egy mázsás török bűnözővel, de a lány és gyermekei talán soha nem fogják ezt kiheverni. Lehet, hogy tévedek, sajnos igazán nem értek hozzá. De feltűnt valami érdekes azon a képen, amelyen egy átjáró látható a hálókamrába, ahol őt tartották, nevezetesen, hogy 3 hatágú csillag látható a falon. És bizony itt mellékelt nekünk egy fényképet, amit a rádió lévén nem tudunk megmutatni. Ez jelenleg szerint az osztrák rendőrségnek egy helyszínelési fényképe, hát erre utalnak, hogy ilyen kis számok vannak lerakva, ugye, mint a büntetteknek a helyszínén. Egy keskeny kis folyosócska vezet be egy ilyen üregnek nevezném inkább, egy ilyen kicsempézett kis helyiségbe, látszik hátul egy ilyen kis fekhely, hát nyilván az volt a csajnak a fekhelye, és tényleg bizony a falon 3 darab igen jellegzetes formájú csillagocska látható. Nem tudjuk megmondani, hogy miért. Egyébként lehet, hogy gázkamrának épül, csak financiális okokból félbe maradt. De hogy nem működött. De hogyha egy kicsit figyelmesebben megnézzük, akkor magának ennek az egész térnek a bejárata, illetve a kiképzése, az konkrétan jellegzetes ilyen közel-keleti motivumokat, illetve elemeket tartalmaz. Mint például, például a tetején az a hullámvonalas felsőtűbb vonal, illetve a falnak a fölfelé szélesedő és apró mozaik kővel való kirakottsága, illetve magának az átjáró folyosónak az arányai, ezek ilyen jellegzetesen közel-keleti építészeti arányok. Lehet, hogy nem is Bécsbe készült, aki van Damaszkuszban. Damaszkuszban valóban három darab ilyen hatágú csillagot oda betennének ebben, igen, valószínűleg. Én is azt hiszem, igen, ettől félek. Érdekes egyébként, teljesen más téma, és nem akarok itt antiszemita felhangokat, nem a fasz, nem. Szóval volt egy ilyen történet, most Izraelben a Kuruc infón lehetett olvasni, meg azt hiszem emlegettük is már, de hát nem lehet eleget, hogy egy rabbi, egy csoda rabbi, most Izraelből Kanadába menekült, mert az már az izraeli rendőrségnek is sok volt, amit ő művelt ördögűzés cím. Lényegében gyerekeket nyomorított meg egész életükre, kikötötte őket szexuális rabszolgaság, levagdosott róluk kezed, lábad, orrot, fület, amiért jött, meg minden, amit akarsz, kórház, mit tudom én, soha az életben nem lesz belőle normális ember, nem egy gyerekről van szó, hanem egy tucatnyiról legalább. Bocsánatot kérek, ha esetleg csak 5 darab az a tucat, elnézést, természetesen milyen 6 millió. Na, szóval elmenekült az űrge Kanadába, hogy majd nehogy őt bántsa esetleg a Tel Avivi rendőrség. Most a vicc az, hogy ilyen van, hát ilyen Európában is van, mint ugye egy melléket ábra mutatja, majd kicsinálta azt nem tudjuk, de mindegy. Meg ugye Bándit is ugye tudjuk, hogy miféle volt, de ez a rabbi, ennek az az érdekessége, ez egy családi házba, egy társas házba csinálta ezt a kis műsorát, és a szomszédok azok tudtak róla, azok hallották a gyerekeknek a vinyogását, azok látták, hogy rendszeresen vérbe úszik minden, de úgy tudták, hogy ez egy csodarabbi, ördögöt űz, és ez így rendben van. És így nem érdekelte őket, nem hívták a rendőrséget, évekig csinálta az űrge, míg valakinek leesett, hogy te, ilyet azért, ilyet nem szoktunk, még mi se. Most ezek után, hogyha ez így megy, tehát gondoljunk ebbe bele, egy zsidó közösségben egyáltalán nem feltűnő egy ilyen. Egyáltalán. Most akkor ezek után a vérvád az ugye fúj, és olyan nincs, és nem lehet, és képtelenség. Biztos. Hát igen, aki most ijeszte, biztos? Akinek a szeme, annak a népnek a szeme, amik hozzászokott a több évezredeken át tartó, ugye rituális, akár itt elég csak a kóservágásokra gondolni, de emberek ellen is elkövetett rituális gyilkosságokon, azoknak valóban nem tűnhet föl. Másik meg, hogy ugyanaz a társaság mondja azt, hogy most talál ki hülyeségeket például dr. József Mengeléről, ugyanakkor a szomszédban már nem szólnának ezt olyasmi miatt, amit Mengele nyakába akarnak varni. Tehát ez egy kicsi abszurd és no comment, és ezt félik. Persze, ezért állnak ilyen könnyen ilyen horror történeteket, amiket utána aztán a nácik nyakába akarnak varni, mert ők teljesen ebbe a közegbe, ebbe a kultúrkörbe élnek. Tehát ez már teljesen elfogadott, és azt hiszik, hogy ez hihető. De hihető, mert ilyet élet történik. Hát olyasmi nem, tehát nem ott történt, igen. Hát, ja. Na, a zsidó over, most kezdődik a cigány téma. Egy levél egy olvasótól, természetesen. Tavaly kirabolták a garázsomat, én feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen, a többit gondolom tudod, nyomozás nulla, ügyet lezárták. Aztán elsője előtt megyek a garázsba, és látom, hogy nyitva. Bent két cigány. Hűha, csak nem engedem el őket. Rájuk zártam az ajtót, kihívtam a rendőrséget. Mire a szervek kiértek, kiderült, hogy régebben is ők fosztottak ki. Meg aztán menekülni is akartak, így kénytelen voltam egy kicsit megregulázni őket. Kiért a jard, őrizetbe vették őket, eltelt 2 óra, aztán hirtelen nálam is csöngettek, és vizsgálati fogságba helyeztek, 72 órára őrizetbe vettek, utána pedig meggyanúsítottak a következőkkel, súlyos testisértés, személyes szabadság megsértése, önbíráskodás. Pár szóban ennyi lenne. És te erre valamit? Ugyanakkor a BTK-ban van egy olyan rendelkezés, hogyha máshogy nem akadályozható meg, hogy ugye a tettesek elhagyják a területet, akkor a személyi szabadságnak arányos megvonásával ott lehet őket tartani. Mondjuk teszem, azt meg lehet csinálni azt is, hogyha észreveszem, éppen törik fel a kocsimat, akkor bezárom a csomagtartóba az illetőt, és megvárom, kihívom rögtön a rendőrséget, és megvárom, hogy kiérkeznek. Ez ugyanez. Na de hát maga az eljárás, hát nem viccelj. Hát de az eljárás nem lenne gond, mert formaság. Tehát, hogyha volt ilyen is, akkor még volt halálbüntetés, mindig az volt, hogy miután a hóhér végrehajtotta az ítéletet, rögtön mentek vele a tárgyalóterembe, meg is bilincselték egyébként, mert előírás. Ott mondták, hogy jó, emberölés, vágya, mit tudom, miért ölte meg, ja, hogy maga a hóhér, bocs, csak elengedték. És ez hozzá tartozott. Ez egy ilyen rituálé, mert hogy meglegyen a jog. Hát most sok hülyeséget kitermett már ugye a jogállam, mint olyan. Hát ugye a Káber alatt nem volt jogállam, de ez egyiket így volt Horthy alatt is állítólag. Most van? Nincs, most sincs, nem is lesz egyébként, amíg szépen csapunk közöttük, de ez mindegy. Na most, hogy ezt úgy csinálnák, hogy jó az ürgére rárakják ezt a vádat, tehát mondják, hogy figyelj, most meg lesz egy gyanúsítva, ez ilyen formaság, mégis bezártad, meg megrugdostad, de mit tudom én, de jó, ezért fasz a 5 perc múlva már töröljük is az egészet, van egy ügyszámod, elrakjuk, kész. De nem, beviszik 72 órára az ürgét, és meg örülje, hogy nem került előzetesbe, vagy az első több emberen elkövetett meg minden. Hát erre simán kapott 15 évet. Ez a vicc, hogy ő megfogta a betörőt. Hát igen, ez a jó biztos. Nem jut eszébe egy baromállatnak, már nem tudom hány éve, mert ezek baromállatok, akik a rendőrséget vezetik, már tisztelt a kivételnek, de nem sok van, ugye. Nem jut eszükbe, hogy basszus kulcs, nem működik a rendőrség, nem működik a bíróság, nem működik semmi. Hányszor mondtuk már ezt el a 36 adás alatt? Sokszor. De adáson kívül is nyilván ti is meg. De hát működik ahhoz azt a funkcióját, amire nekik kell, az betölti. A rendszert fönn tudja tartani, a rendszert meg tudja védeni. De mi értelme van annak, hogy az átlag embernek ellehetetlenítik az életét? El lehet menni. Hát, én ezt nincs hallottam. Oké, elmegyünk, de ezt már azelőtt is csinálták, hogy elmegy, azt akarták volna, hogy elmegyünk. Tehát ilyen volt már a 80-as években is, mondjuk annyira nem, amikor a rendőrnek joga volt oda csapni a gumibottal. Ennyire nem volt rossz a 80-as évek. Én állítom, hogy ez a rendszerváltás, úgynevezett rendszerváltás óta eltelt 18 év, ez többet ártott, ez a 18 év liberalizmus, ez többet ártott minden erkölcségben, szellemiekben, morálban, mindenben, mint az elmúlt 40 éves úgynevezett kommunista, hát puha diktatúra, mert a biztos az már puha volt. Tehát akkor még sokkal nagyobb tömegekben volt például a nemzeti öntudat, már csak datból is, már egyszerűen nem volt még, aminek a legnagyobb romboló hatása van, az a média, és a médiának nem volt még ilyen súlya. Volt két közszolgálati adó, és abból is, mit tudom én, hétfőn pénteken nem volt adás. Az emberek nem csak ezekből tájékozottak. Hát igen, Csurta Istvánnak volt még a 90-es évek közepén egy olyan megállapítás, hogy a média a negyedik hatalmi ág. Na most hát azt kell mondjuk, hogy gyakorlatilag fontossági sorrendben ez az első. Nem ő volt, aki megállapította ezt, hogyha az NSDAP-nak kinyitott az 1920-ban kiadott programját, már abban le van írva, hát, hogy a tévé még sehol nem volt, rádió éppen csak gyerekcipőben rájöttek, hogy élet sugározni, de már ők leírták azt, hogy a médiának egy olyan fontos szerepe van, hogy ezt feltétlenül állami ellenőrzés alá kell vonni, és csak németek ülhetnek a német rádióba, csak német újságokat lehet kiadni, és ők kikötötték, hogy idegen nyelvű újságokat, azokat csak is különleges kormányengedéllyel lehessen kiadni Németországba, és ezeket németül egyáltalán nem lehet megjelentetni. Hát igen, normális államban ez így történik, de most kifejezetten az a érdekes. De demagógia és fasizmus és sátán, nem tudom ezt. Vállalom. Hát ez van, de ez egy teljesen vállalható dolog. Tehát, hát persze. Jó, a másik meg dolog, hogy Hitlernek az állatvédelmi törvényét, hogyha így fölvennénk, gyönyörű környezetvédelmünk lenne. Tehát ide járnának csodálkozni a svájciak, hogy úristen, milyen jó itt. Tehát lesz egy ilyen témájú hírünk majd. No, hát az első hírünkre most már nem is megyek rá, mert szerintem fél órája, hogy társalogtunk ezeken a leveleken, meg jó zsidóztunk, úgyhogy zenélünk egyet, aztán visszajövünk és folytatjuk. Kezd a zsidózás. Hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet, hogy az ötlet Izrael kikiáltásának 60. évfordulója alkalmából Simon Peres interjút adott a külföldi újságíróknak. Sajátos történelem magyarázata szerint az emberiség történelmébe a zsidók hozták be az elégedetlenséget, ami erős ambíciókkal kiegészülve ennek a népnek a nagy erőssége. Ez hajtja előre képviselőit az új utak keresésében. Megemlékezett a leghíresebb zsidókról, Jézusról, Marxról, Einsteinről, a Nobel-díjas tudósok kiemelkedő számáról, és persze az izraeli csodáról. Peres végül szólt a jövő héten esedékes Holnap című nagyszabású nemzetközi konferenciáról, május 13 és 15 között Izrael köztársasági elnöke Jeruzsálemben lát vendégül 20 egykori és jelenlegi államfőt, köztük George Bush, 27 ország miniszterelnökét vagy külügyminiszterét, köztük Gyurcsány Ferencet, valamint a tudomány és a gazdaság és a kultúra világra szóló képviselőit. A meghívottakkal Izrael 60. születésnapja alkalmából a világ jövőjének kulcskérdéseit vitatják meg. Az a helyzet, hogy most ezt a gyönyörű hírt, ezt így végighallgatva, egy mondat így megütötte a fülemet, a híres zsidók, és akkor így Jézussal kezdi a történetet. Az a helyzet, hogy én meglehetősen régóta forgatom ezt az úgynevezett Biblia című könyvet, előről is, hátulról is, mindenféle szemszögből, és valahogy megütötte a szememet egy történet, mikor Jézust, akit ugye hát a zsidók halálra ítéltettek Ponzius Pilátussal, mert káromolta az ő istenüket, mikor azt mondta nekik, hogy ti, ha az én atyám fiai volnátok, akkor értenétek az én szómat, de ti az ördög atyától valók vagytok, és az ő cselekedeteit űzitek, és az ő nem álltok meg, és mikor őt utánozzátok, nem álltok meg az igazságban, mert ő a hazug, és a hazugság atya, és mikor hazugságból szól, magáéból szól ő maga. Nem szó szerint idéztem, de ilyesmiket mondott nekik, és hát ettől eléggé durcásak lettek. Na most töltök, bocsánat, igen, durcásak miatt a valóban. Na már most ugye őt ugye halálra kínozták, és felszögezték arra a keresztre. Ha jól és emlékszem, a mai napig gyűlölik, tegyük hozzá. De valóban gyűlölik, ízléstelen dolgokat mondanak róla, meg a családjáról, meg a követőiről, meg ízléstelen dolgokat is csinálnak, de mégiscsak volna itt az ő halálával kapcsolatban egy ilyen kérdés, hogy emlékeztek-e rá, hogy kik voltak ott Jézus kereszténél. Jézus kereszténél ott volt két oldalt a két másik kereszten a két lator. Ott volt Longinus, a római katona, parancsnok, a két beosztottjával, meg a lándzsájával. Ott volt ezen kívül János, a kedves tanítvány, valamint ott volt Mária, Jézus anyja, Magdalai Mária, valamint Galileából való asszonyok kis csoportja, akik követték vala a mestert. Ez így szóra-szóra benne van a Bibliában. Na már most én igazándiból ilyen zsidó ügyekben nem vagyok nagyon-nagyon képzett, de láttam a Brian Élete című Monty Python filmet, és ott feltűnt nekem, hogy zsidó nők tudtommal nem vehetnek részt kivégzésen. Na már most, hogyha a Mária, Jézus anyja esetleg nem zsidó nő volt, mert hát ugye ott volt azon a kivégzésen, és hát tudjuk róla, hogy Adia Bene Máriának hívták, és a Pártus Birodalom uralkodó családjának a tagja volt, és boldogasszonynak nevezték, mivel hogy ő volt a boldogasszony, és ő mind a mai napig boldogasszonyunk. Illetve Magdalai Mária sem lehetett olyan különösebben zsidó, már csak azért sem, mert Magdala az egy Pártus Sumir város volt, és a nevének a jelentése pedig a teremtő örökké való újjászületés világosságának hona, vagyis a mágusok városa, ahol a gyógyító mágus papokat képezték bizony. És ezen kívül ott volt Galileából való asszonyok kis csoportja, ami azért érdekes, mert Galilea való valójában a Galil Haik Il Goyim, vagyis a golyok földje, nem zsidók földje nevezetű földrajzi területnek, konkrétan a római birodalmat többször, bocsánat a szóért, de rútul kipicsázó Pártus Kita birodalomnak volt a neve, és ez az ide való embereket gyűlölték vala a zsidók, de végtelenségig. Na, de visszatérve arra, hogy ugye a híres zsidó Jézus, ugye ő ott a kereszten mond valamit. Konkrétan azt mondja, hogy Éli, Éli, Lama, Sabachthanim. Na nem így mondja, mert állj neki. De minden esetre ez a mondat, ez se héberül, se görögül, se latinul nem jelent semmit. Ezzel szemben viszont arám nyelven, amely ugye Jézus anyanyelve, nem héber, arám, és az nem egy héber nyelvjárás, hanem az arám, vagyis az úr anyanyelve, volt neki anyanyelve bizony, a Pártus Birodalom anyanyelve volt, arám nyelven ez konkrétan azt jelenti, hogy éli, éli, vagyis élő Isten, dupla megszólítás. La jelentése on, mint már Magdalánál is mondtuk, mag, mag jelentése teremtés, örökkévaló újjászületés, vagyis örökkévalóság. Tehát az örökkévalóság ona, az egy felszólítás mondatban, sabag, sab jelentése sebez, sebzett, sabag, megsebzett embert. És a ta ném, pedig a ta az a hely, emelő, illetve a ném egyéni felszólító módban, a mondat így szól, élő Isten, emeld az örökké valóság vonába a megsebzettet. Valamivel krisztusi szavak, mint az a fajta zsidó utólagos belemagyarázás, amit ugye ő soha nem mondott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Bocsánat, Jézus nem zsidó, Jézus a mi Istenünk fia. Mit is akartam mondani Marxról ezek után? Hát ő zsidó. Marx az annyira volt zsidó, hogy utálta a zsidókat. Ezt nem tudom, tudjátok-e? Hát, ugye Hitler is lezsidózta, tény egyébként, hogy egy zsidó népeit próbált elhinteni, az ő által a kommunizmusnak nevezett, egyiket nem csak által, aki dolgozott eszmerendszerrel, de ő maga utálta a zsidókat, és a kapitalizmust, mint olyat, a zsidó fertőnek tekintette. Amit egyébként Hitler is osztott egyébként, tehát ő is ugyanígy a kapitalizmus, egy a világkapitalizmus meg a világtőke uralmát, azt ugyanúgy definiálta, mint Marx, csak más megoldásokat talált ki rá. Einsteinről ugye hát kiderült már ez az, hát hogy nem volt ő hülye, tehát nem mondott ő rosszat, csak bizonyos tételei nem állják meg a helyükre, csak erről nem szabad beszélni. Bocsánat, Einsteinnel kapcsolatban egy nagyon érdekes történetet volt szerencsém hallani, olvasni, nyilván teljesen megalapozatlan. Állítólag ő a 20-as éveinek elején Kolozsváron élt, és egy ottani zsidó családnál lakott, és a zsidó család lányának udvarolt. Állítólag a kolozsvári egyetemre járt, és állítólag Kolozsváron a bólyai hagyatékból, Bólyai János kutatási eredményeit ő onnan így úgy valahogy hasonlatos módon, mint ahogy ugye a Szálasi naplója is elkerült ehhez a holokausztos hölgyhöz, nyugodjék békében, szegény. Ugyanígy valamilyen ilyen módon Bolyai János a relativitással kapcsolatos kutatásai, illetve a térgeometria és egyéb matematikai kutatásai is ugye az ő birtokába kerültek, és aztán ő ebből így nagyon jól megélt, és hát híres lett, és ráadásul félreértelmezte. De hát ez van. Egyébként nem volt hülye Einstein, tehát nem valóban volt, hogy teljesen egy kókler, csak hát ezt egyre többször lehet hallani, hogy ez az egyenlő MC négyzet, ez igazából soha nem született volna meg Bolyainak a dolgozatai nélkül, amik egyébként kiadatlan jegyzetek voltak. Most én vagyok a legrosszabb személy, aki erről beszélek, meg harmadikban megbuktam matekból, tehát ezt inkább átengedném erről a témáról való beszélgetés dicsőséget valakinek, aki majd egyszer itt lesz és fizikus, egyébként van terve véve a műsorunk vendégei között fizikus is, hát majd vele visszatérünk. A Nobel-díjasok kiemelkedő számát, hát ezt pedig tudjuk, hogy mikor lesznek hirtelen kiemelkedőek a zsidók valamiben, és kapnak nagyon sok díjat, hát akkor, hogyha ők osztják. Nekem a legszebb egyébként a mondat legvége, és ugye ez a legprofánabb téma talán az egészben, azt mondja, hogy a meghívottakkal, a 60. születésnapi alkalmából, értsd, a világ összes vezetője, 27 ország, miniszterelnöke, 20 államfő, itt tudom én, a világ jövőjének kulcskérdéseit vitatják meg. Na most, nem csak Izraelnek szokott lenni születésnapja, például Magyarországnak is szokott lenni évfordulója augusztus 20-án. Ugye nemrég volt az 1100-dik, ugye 96-ban, de gondolom Finnországnak is van évfordulója, vagy a lengyeleknek is van évfordulója, a kínaiaknak, mindenkinek van valamilyen ország évfordulója. Nem mennek oda 20 országból, meg 27 országból megbeszélni a világ jövőjét. Tehát csak nem arra utal ez, hogy... Nem tudom, mire utal. Arra utal, hogy hüpce. Hüccpe. Hüccpe. Norman Finkelstein mondta egyébként, aki a Holocaust Ipar című könyvet írta. De azt hiszem, ezt már idézgettem, tehát nem lehet elégszer mondani, hogy nem véletlen, hogy a hüccpe, az pont a zsidók találták ki ezt a szót. Mert hát ezt az édesanyja mondta, aki egyébként egy auschwitzi túlélő. Na, Birkenau. Ugyanaz. Ja, jó. Nem voltál ott? Nem. Te olyan szép. Na, menjünk tovább. Na, nem Peruban voltam, az jobb. Auschwitz-Birkenau. Yeah. Igen, jó, nem tudom. Igen, sőt, még valami mondom. Úristen, én megbuknék holokauszból. Simán, figyelj ide. Igen, 14 éves unokahúgom, az már tanulja ezeket, hogy abszolút nem érdekli semmi, tehát 14 évesen a bankdiszkóba jár, és cigizik, meg iszik, meg minden drog, az még nem, de majd meglátjuk. Semmi nem érdekel, mert az iskolában egyetlen érdekes volt a holokauszt. Ez ott aludtak róla. Igen, az érdekes legyen. Az egy. Aha. Hát mert is érdekes. Mert szép, nagyon érdekes történeteket. De mondtam, hogy figyelj, egy büdös szót ne higgyél el, amiben a zsidókról van szó, és azt mondják, hogy ők így meg így szenvedtek, meg így meg így ők az ártatlanok. Nagy paszt. Inkább olvasgassa ezt a könyvét. De hogyha láttátok a Kendének és a Budaházinak, a Kende, a Budaház és a Schuster beszélgetés az Echo TV-ben egyszer a Kurucvesz volt téve. És ott ugye, amikor a Budázi, jó, nem volt egy nagy durálás az egészben, mindig volt benne egy érdekes rész, amikor a Budázi ugye megkérdőjelezte ezt a 600 ezeret, akkor azt mondja Kende, hogy hát 430 ezer biztosan, vagy 470, most nem tudom, de most igen, tényleg, de az biztosan, de hát akkor most mi van azzal a másik 130 vagy 170 ezer, azt akkor eddig hozzáhazudták, de hogyha hozzáhazudnak 170 ezeret, akkor nem lehet, hogy minden 600-at hozzáhazudták, vagy lehet, hogy csak 580-at, érted, vagy hát most hogy van ez? Tehát, volt egy marhajú fakú, ez a holokauszt fakú, egyébként nemrég magyarul is megjelent a Kuruc infónat, már régebben ismertem, ez a, hát így végig mennek így a legfontosabb kérdéseken, itt tényleg én egy mondatban válaszolják, hogy miért ez, miért az, miért kamu, és akkor ugye eljutnak odáig, hogy ugye a tifusz járvány, aminek elvileg 300 ezer áldozata volt a táborokban, de ez mégse 6 millió, és akkor az a szakásos kérdés, hogy miért, mi a különbség 6 millió és 300 ezer között, és akkor válasz 5 millió. 5 millió 700 ezer, igen. Na, kettes számú hírünk. Egy alkotmányjogász szerint nem robbant volna ki a cuslagügy, ha a visszaéléseket pártalapítványban követik el. A pártörvény ugyanis nem teszi lehetővé az adóhatóságnak a pártalapítványok feletti pénzügyi gazdasági ellenőrzést. A pártok gazdálkodásának ellenőrzése jelenleg az állami számvevőszék feladata, ám csak óvatosan nyúlhat az elszámolásokhoz, és csak könyvelés technikailag vizsgálhatja a mérlegeket. A pártoskodás a nemzet megrontója. De itt nem a pártoskodásról van szó, hanem az, hogy vannak bizonyos alapítvány típusok, akikre nem vonatkoznak a pénzügyi törvények. Tetszik érteni? Tehát most oké, hogy most benn van sitten a cuslág, hirtelen kifizetett 50 milliót, senki nem kérdezte meg, hogy miből, hát fölgyűlt, gondolom, kapta 3 fizetést ugye minden hónapban, bocsánat, lehet, hogy csak 2-t, legyünk pontosak. És a párttörvény az, ami előírja, hogy a pártalapítványokat az adóhivatal nem ellenőrizheti. Miért? Hogyan? Mert ők hozták a törvényt. Ezért. Oké, de tehát ez így alkotmánybíróságon átment? Lehet, hogy még senki nem panaszolta be. Persze, hát minden törvényt, ugye, bocsánat, hát, hogy hülye vagyok, de te vagy a jogász, ugye, rémüldözzetek, van nyilas jogász, igen. Tehát te vagy a jogász, ha jól tudom, amikor egy törvényjavaslatot megszavaz az országgyűlés, az elmegy a köztársasági elnöknek, hogy ellenjegyezze, igaz? Akkor egy jobb esetben. Hát igen. De ez nyilvánvalóan egy kétharmados törvény volt, hogyha egy ilyen szintű dolgokat ír elő, hogy hogyan kell a pénzügyi törvényeket vonatkoztatni. Köztársasági elnökünk, ugye Göncz Árpád ezt aláírta. Mert nyilván ezt még Göncz Árpád írta alá, hiszen ez még a rendszerváltás korából származó törvény. Egyébként Lövétei István névtelenül nyilatkozó alkotmányjogász elmondta, hogy igen, az elején még így, hogy névtelenül, azt meg van benne a neve, Magyar Hírlap dolgozó. Tehát itt írja, hogy a rendszerváltoztatáskor a politikai élet szereplőinek zöme egy olyan párttörvényt fogadott el, amelyben a korábbi egypártrendszer politikusainak kiváltságai felváltották a több pártrendszer keretei között megvalósuló kiváltságokkal, és ezek mellé nem társítottak érdemleges és hathatós ellenőrzési szisztémát. Nem alkották meg 1989-ben a képviselői összeférhetetlenség szabályait sem, és máig nem tettek rendet a költségtérítések hektikus rendszerében. Hát a újdonság, itt valami nincs rendben. Persze, én már úgy vagyok ezzel, hogy tünetekkel foglalkozunk, és közben pedig az okokat kellene megszünk. Mit tenne Chuck Norris? Így van, én is állam benne ezen gondolom, hogy Imre, te mit tennél most? Egyébként, ha már itt szóba kerültek ezek a költségtérítéses rendszer, ugye elég régi téma ez, hogy a képviselők ugye a költségeiket csak bemondásra könyveik kell. Hogy hát, mit tudom, én most 600 ezer forintba került lemennem a alsópiri kocsra valatta. Jó, tessék itt a 600 ezer. Megint a 600 ezer. Bocsánat, ez csak úgy elfelejtődő. Hát ez egy kabalisztikus szám. Tudod, a Mossad fizeti a műsort, és azért néha ezeket be kell mondanunk. Most lett, ja, zöld párt, ugye talán emlékeztek rá, hogy volt egy ilyen, hogy zöld párt 2006-ban, amiben én akciózkodtam. Tehát az egy dolog, hogy a zöld pártot mi alapvetően poénra vettük, de a zöld párt alapvetően létezett és létezik, nem egy új párt, és nem is fog megszűnni. A zöld párt jelen pillanatban is működik, csak tőlem függetlenül, és örömmel jelentem, hogy sikerült keresztülverni az Országos Választási Bizottmányon, vagy bizottságon, vagy tudod, az OVB országon vastag bizottság. Igen. Keresztül vertek rajtuk egy olyan népszavazási kezdeményezést, ami a következőképp hangzik. Egyetértően azzal, hogy a képviselők csak a bizonylattal igazolt költségeikre kapjanak költségtérítést. Lesz egy ilyen népszavazási kezdeményezés, ezt majd a zöld párt elkezdi szépen gyűjteni. Aki egyébként hallgatja a rádiót és szeretne ebben részt venni, most nem magyarázom el, hogy ennek milyen következményei vannak, mert nem itt van a dolog végül, hogy ezt megszavazzuk és fasza, kicsit messzebbre mutat. Más nem mondja például, hogyha a zöld párt meg tud csinálni egy ilyen törvénymódosítási kísérletet, akkor onnantól kezdve már van egy kis súlya. Mondjuk több, mint a Jobbiknak, hozzá kell tennem. Mert nagyon szép meg jó, amit a Jobbik csinál, csak az egy ilyen felszínes dolog. Nem azért mondom, mert Vona Gábor a múltkor elhatárolódott tőlünk, ez teljesen független, ezt korábban is ezt hallottam. Tehát a Jobbik az nagyon jó kis mozgalom, meg mit tudom én, de alapvetően nem politizál, hanem hülyéskedik. Elnézést kérek, számomra állandó visszatérő probléma, hogy mikor egy párt azt mondja, hogy vagy párt képviselője azt mondja, hogy ennek a pártnak pedig van programja. Soha életemben egyetlen pártprogramot nem hallottam még, mert az, hogy én azt mondom, hogy ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, meg ezt akarjuk elérni, meg azt akarjuk elérni, meg ez lesz az, amit meg fogunk csinálni, az nem program, hanem célkitűzés. A program az, ha megmondom, hogyan csinálom meg azt. Na most, hogyha ilyen pártot mutattok nekem, én szívesen segítek neki. A zöld ilyen? Igen. Tudod, az a probléma, egyébként az, hogy mennyire van programja és mennyire életképes párt, ez nagyon jó jelzi, hogy ilyen szinten gáncsolják. Próbálják gáncsolni. Nem hülyék csinálják ezt a pártot. Én egyébként nem nagyon szoktam fölfedni, hogy kik vannak benne. Én egy kirakat ember voltam ebbe a pártba. Nem szűn meg velük a kapcsolatom, mai napig sem egyébként, bár momentán éppen nincs mire hajtani, tehát nincs rám szükségük, hogy úgy mondjam. Egy nagyon-nagyon komolyan szerveződő kis föld alatti szervezet ez, hogy úgy mondjam. Sokkal komolyabb, mint a Jobbik, nem titkázásképpen, csak őket hozom föl példának. Komolyabb, mint a Jobbik, hogy úgy mondjam, módszereiben és felépítésében nagyon hasonló az SZDSZ-hez, csak minket szolgál. Na már most mielőtt itt engem bárki is lenácizna, szeretném kijelenteni, hogy kérem, én viszont haragozzöld vagyok, úgyhogy csatlakozom, ha tudok segíteni. Biztosan tudsz, mindenki tud segíteni, az ő párt nem halt meg, és ezt most nem azért veszem elő, mert hirtelen úgy eszembe jutott, hogy rég csináltunk ilyet, hanem most éppen egy ilyen van, tehát aki gondolja, az segíthet nekünk aláírás gyűjteni, a bombagyár.hu-ra ki fogom rakni, hogy pontosan miről van szó, és hogyan fogjuk ezt csinálni. A lényeg az, hogyha összeszedünk 200 ezer aláírást augusztus 29-ig, akkor onnantól kezdve a zöld párt tényező. És higgyétek el, hogy nem itt van a dolog vége, nem mondhatok el mindent nektek rádióban, amit mondtam, ugye, hát ugye konspiráció az élet velejárója, nem ott van a vége, hogy összegyűjtjük ezeket a kopokat, vagy hívják okat, aláírásokat, nem ott van a vége, hogy összegyűjtjük ezeket, ezzel megyünk tovább is, vannak még más próbálkozások, amik szépen lassan kiforrnak. 2010-ben a választásokon látni fogjátok, hogy mivel jön elő a zöld párt, nem olyan hülyeskedéssel, mint 2006-ból válaszunk meg kutyát képviselőjelöltnek. 2006-ban őszintén szóval mi nem is akartunk bejutni. Ez így nagyon nagyképűen hangzik, hogy tudtunk volna-e, azt én most nem tudom megmondani, mert én sem látok bele mindenbe, de létezik, ez jó, hogyha tudjátok, létezik egy olyan szervezet Magyarországon most jelenleg, ami részben egy kicsit az SZDSZ-re, részben egy kicsit a szabadkönyvesekre, meg mindenre hajaz, ugye háttérben szépen működik, ezért tudjátok, hogy nem csak nekik van háttérhatalmuk. Na és most kurva sokat elmondtam nektek erről. Na, azt már nem mondom el, hogy a bombagyárat kipénzeli. Haladjunk tovább. Két nappal az államfői székből történő távozása előtt Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta, és ezzel törvényerőre emelte a Duma által korábban elfogadott az ország védelme és az állam biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű gazdasági társaságokba való külföldi beruházások rendjéről szóló törvényt. Elmondtam egy levegővel. Ezek alapján külföldi magáncégek csak külön engedély birtokában vásárolhatnak 50%-nál nagyobb részesedést stratégiainak minősített ágazatokba. Ezeket az ügyleteket gazdasági és biztonsági illetékesekből álló bizottság bírálja el. Külföldi állami cégeknek bizonyos iparágokban engedélyeztetniük kell egy orosz cég 25%-nál nagyobb részesedésének megváltoztatását. Nocsak. Fasizálódik Oroszország. Viszont nekem erről az a véleményem, hogy ha én egy ilyen programmal előállnék, biztos, hogy az lenne az első, hogy külföldi magáncég semmiféle engedély birtokában sem vásárolhat 50%-nyi, tehát maximum 49,9%-nyi tulajdonrészesedést stratégiainak minősített ágazatokban. Ne legyen ügyletbizottság, ne legyen gazdaság is semmiféle illetékes, egyszerűen külföldi állam és külföldi magáncég magyar tulajdonú stratégiai állami vállalatban vagy magánvállalatban, cégben 50%-os tulajdonrészt nem érhet el. Lehet, hogy Putyin hungarista, mert valami mi is valami hasonlót. Hát az NSDAP programja is ilyen volt. Ma most elolvastam délelőtt, csak ugye nem kedvére az emlékszem hirtelen menjünk mindenre. Amíg végigmondta egyébként Dragon ezt a kis monológiát, én elkezdtem gondolkodni, hogy hol köthetnék bele. Tehát mi az a stratégiai iparág, amit Magyarországon van, és nem tudjuk működtetni anélkül, hogy külföld ne segítene benne. Nem jutott eszembe. Tehát eszembe jutott egy űrtechnika, de hát ez nem stratégiai iparág. Tehát ez az erővel a haditengerészetet is mondhatnám. Tényleg mindent meg tudunk csinálni. Tehát energiaipartól kezdve a mezőgazdaságon keresztül, mert ugye az kéne, hogy legyen a stratégiai iparágunk. És tehát, hogyha egyszer a külföld részesedést akar vásárolni belőle, akkor azt nyilván nem azért teszi, mert segíteni akar rajtunk, hanem azért, mert abban pénz van, mert az megéri neki. Tehát, hogyha neki megéri, akkor nyilvánvalóan nekünk is megérni. De ez nem biztos, hogy rossz, mert azért van ugye win-win szituáció, ahogy mondják a menedzserek. Lehetséges, hogy valaki befektet, és az neki is jó, nekünk is jó. Ilyen volt ugye régebben, tehát például, amikor Németország elég nagy pénzeket fektetett Magyarország, a Trianon után megcsonkított Magyarországban mezőgazdasági cégekbe. Igen, viszont volt, nem volt búzájuk. Viszont az egy nagyon izgalmas dolog, hogyha bementek ma a mezőgazdasági minisztériumba, és így végigmentek a folyosókon, akkor az irodákon, a névtáblákon nem láttok magyar nevet. Holland nevek, svéd nevek, osztrák nevek, svájci nevek, angol nevek, amerikai nevek, izraeli nevek, végig a falakon az összes minisztériumi ott dolgozó hivatalnok külföldi. Volt egy ilyen programpontja is az NSDAP-nak egyébként, mert ma ilyen nácsulós napot tartok, csak úgy egyébként teljesen belelapoztam, tehát nem olvastam, ez egy kis tüzetke, zsebre tehető, egyébként lehet, hogy itt van. De program, de NSDAP? Azaz, hát nem mi lenne, csak magyarul. Volt benne egy ilyen pont is történetesen, hogy bármilyen állami tisztséget csak német állampolgár. Igen, és ott kétszintű volt az állampolgárság, tehát voltak az állampolgárság és az állami illetőségű személyek. Igen, egyébként le is írja, mondom még egyszer, 1720-as program, tehát ez később még kiforta magát még jobban, de alapból ez így, hát ez így a sörpúcs, így a kocsmába kitalálták. És ha belegondolsz, nem beszéltek ezek hülyeséget azért. Volt egy ilyen is, hogy ki lehet állampolgár, tehát benne van, vele van egy ilyen, hogy aki 1918. november 1 után jött be Németországba, és nem németországi születésű, az húzzon a francba. Vagy maradhat különleges engedélye, de nem állampolgár. És ha állampolgárságot kapott, azonnal megvonni. Ott ez működött. Hát ugye most ugye németeknek mi a legnagyobb problémájuk? Hát a bevándorlás. Hát igen. Nyugat-Európának. Szingapurban csak az lehet állampolgár, aki betartja Szingapur törvényeit. Hát ez egy ilyen nagyon kis diplomatikus megoldás. Tehát ugye ez nem náci, nem lehet mondani semmit, de hát ugye. Tehát ez gondolom azt jelenti, hogy megkapod, de ha megsérted a törvényt, akkor repülsz. Ha éppen nem kivégeznek, vagy megbotoznak, vagy egyéb ilyen dolgot csinálnak veled előtt. Nevess inkább a részletekben. Erről az jut eszembe, amikor a Szingapúrnak a miniszterelnöke többször is járt Magyarországon a 90-es években, kutya nem fogadta őt. Nem úgy, hogy leszól, bejött ez a fasiszta, nem fogadták. Néhány ilyen kisebb előadáson, de tényleg ilyen bombagyár piknik szintű előadáson így eljött el, mondta, hogy igen, van egy ilyen kis faszakis ország, hát kb. Kilóra megvetnék titeket a picsába, csak nem veszik meg, mert már oké vagytok. Örültem, hogy itt lehettem, sziasztok, hazamentem. Ennyi volt. Így volt. És elmondott egy pár olyan dolgot, hogy az állapcsukat rakták vissza a közgazdászok meg a politológusok, hogy Jézusom, és ez működik. És annyi mindent eltitkolnak itt, tehát kedvencem az, amikor itt papolják nekünk, hogy olyan nincs, hogy az állami költségvetés pozitív legyen, olyan nincs, hogy az államháztartási mérleg pozitív legyen, nem a tököt nem, például Kanadában pozitív. Igen, akkor az ország nem létezik, hogy mit csinálnak rosszul. Menjenek, már magyarázzák már meg. Új-Zéván nem működik? Tonga nem működik? Csak hogy most itt kettőt mondjak. Az jó lehet a csajoknak. Nem a Tonga. Tonga. Jó. Szóval a Putyin fasiszta, ehhez mit szóltok? Ennyi. Hát még tárgyalunk a mozgalomba való bevételéről, de azok hát, a gazdolos kapcsolatokkal lehet, hogy nem is fasiszta, lehet, hogy csak orosz. És azért jutott eszébe, hogy orosz érdekeket védjen. Én mindig ezt mondom, hogyha... Szempontjából, szóval nézzétek meg, hogy mit művel. Jó, nekünk nagyon szar, hogy ide telepszik ránk, meg Gyurcsányt itt hatalomba tartja. De az ő szempontjából mit csinál? Ott az a kis ország, van neki gázuk, arra akarom vezetni a gázamat, megveszem kilóra, lesöprök mindenkit, aki beszól, az kinyírom, enyém, kész. Köcsökség. Az ő szempontjukban az jó, hát ez már sovinizmus, ugye? De hát ez a szlávoknak az egyik kedvelt szokása, ugye, hogy eltipornak más népeket, ugye itt van az a csodálatos levél is, amit az adás elején felolvastam. Így működnek a dolgok. Na és még egy hír, mielőtt újabbat zenélnénk, egy roppant érdekes téma. Egy 33 éves budapesti angoltanár volt az a férfi, aki játékpisztolyt fogott a Városligeti Majálison Gyurcsány Ferencre, értesült a Havária Press. A rendőrök a csomagjai között megtaláltak egy kibontott üveg viszkit, valamint Marx a Tőke című művének első kötetét. A magát baloldalinak való férfi csütörtökön közvetlenül az elfogása után azt nyilatkozta a tévéseknek, hogy a szegényekért és a hajléktalanokért cselekedte az egészet, de későbbi kihallgatásakor már az italra fogta a tettét. Hát ilyenek ezek a baloldaliak. Miért viszkit iszik, miért a vodkát? Szegény. Hát lehet, hogy támogatja az italt. Nem vették őrizetbe, hát múltkor meg kitárgyaltuk ezt, hogy milyen egy érdekes történet volt. Erről egyébként eszembe jut a másik nagy és híres önmerénylet, hogy a 2001. szeptember 11-e, amikor hogy találták meg a merénylőknek az autóját, hát egy irodatlan a repülőparkolóban, a repülőtéri parkolóban, hogy ott az a kocsi az. Jó, azt még megtalálhatják, mert végül is az FBI-t azért fizetik, hogy okos legyen. Mit találnak ott? Egy pilóta kézikönyvet, egy koránt, meg egy búcsúlevelet. Mert mi mást? Hát a koránt azt úgy szokták hagyni. Na nyilvánvaló. Persze, hát ez is ugye nála van a tőke. Mert nehogy azt mondják, hogy hát azért mégis főnök egy Mein Kampfot azért, mert rakjunk már a táskájába. Mert az annyira nyilvánvaló, hogy mi raktuk oda. Legyen a tőke, de csak az első kötet van meg, nem baj, vigye magával. Legyen nála, tehát viszki legyen nála, meg tőket a fő részegen, olvasni akar. Kint a Majálison tőke, és egy vízipisztoly, semmi más nem volt nála egyébként a jelek szerint. A szegényekért és a hajléktalanokért, jó, hát részeg ember néha hülye, bár hazudni általában nem szokott. Különös dolgok ezek. És megtámadták Gyurcsány Ferencet. Fantasztikus. Erre zenélünk egyet. Az MTI kérésére az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium állásfoglalást adott ki a spontán tüntetésekről. Ezerint csak azért, mert egy demonstrációt nem jelentettek be, még nem oszlatják fel automatikusan. Ha teljesíti az alábbi feltételeket, békés és nem valósít meg bűncselekményt, vagy bűncselekményre való felhívást, nem jár mások jogainak és szabadságának sérelmével, és nem valósul meg a népképviseleti szervek vagy bíróságok zavartalan működésének súlyos veszélyeztetése, valamint a közlekedés más útvonalon biztosítható. Róluk annyival bővült ez a hír, mert kb. három napja raktam be a műsortervbe, hogy azóta már a Draskovics Tibor visszakozott ettől, és között, hogy de, mégis felosztatjuk, mert azért mégis csak se járja, hogy tüntetgetnek. Nyilván attól függ, ki csinálja. Hát ezt láttuk, igen. De az a helyzet, hogy én meg ezt már régóta akarom mondani, hogy a egyik korábbi adásban már ajánlottam Jan Mihail Pacsepa, a Ceausescu kémfőnöke volt egyébként az illető úr, a Vörös Horizontok című könyvét. Na már most ebben többek között azt is leírja, hogy a Kárpáton géniusza a feleségével egy alkalommal Amerikában járt Jimmy Carter elnöknél, és ott ilyen román emigránsok, meg erdélyi magyarok, meg ilyesmik, ott tüntettek ellene. És akkor Ceausescu elvtárs a feleségében üvöltve követelte a Cartertől, meg a ottani ilyen testőrparancsnoktól, nem tudom kitől, hogy azonnal verjék szét ezt a tüntetést, mert micsoda dolog az, hogy itt ő ellene egyáltalán valaki szót mer emelni, és akkor így mondták neki ott Amerikában, hogy de, hát itt bizony ez olyan, hogy lehet. Na már most az a furcsa összecsengés, hogy Gyurcsány Ferenc, meg a bandája, akik valójában ugye Acél Gyuri bácsi kisfiának, Appel Györgynek a kis kiszes haverjai, a Draskovics és a Gyurcsány is. Meg hát ugye még ez a Szilvási, aki ugye ott mereszti a kétét a kormányban, ki tudja miért. Ezeknek valahogy fáj, hogy tüntetnek ellenük. Na hát csak nem hasonlítanak a nagy kondukátorra és becsesnejére. Szégyen. Szégyen. Hát erre azt mondanák, hogy erőltetett párhuzam. Nyilván. Lesz ebből még erőltetett menet is, ha így folytatja. De ezt nyilván majd a megfelelő elhatárolódással majd. Nem határolódom el egyébként. Én továbbra is támogatom, hogy ezeket akasztani, lőni, gázkamra, mindegy, pusztítani. Kinek nem zöldünk, de ne vagy a magára. Teljes vagyon elkobzás, és utána élete végéig munkatábor. Munkatábor, így van. De ez nagyon hamar lesz. Tehát nem, hogy már munkatábort, egy hét múlva fel kell számolni. Ez már nem az én problémám. Igen, szóval... Megint elveszünk a részletekben. Igen. Hát ezt már, hogyha ott leszünk, akkor már töknél ott vannak a rács mögött, és akkor te most lőjünk közéjük, vagy gránát, vagy mi legyen, vagy dolgozzanak. Vagy... Vannak egyébként ilyen módszerek, tehát, és nem ilyen mindenféle Kína, meg Észak-Korea, meg ilyen helyeken. Vannak munkatáborok például az Egyesült Államokban is, csak jelzem. Hát mondjuk ilyen súlyosan visszaeső bűnözőknek tartják fönn, sajnos ezeknek a fehér gallérosoknak, úgymond fehér gallérosoknak azoknak nem jár. De hát változtathatunk ezen, tehát a jogtechnika az mindig fejlődik. Ahogy Jimi Hendrix is kitalálta a számot, a törvényeket meg kell változtatni. Hát magát a büntetés végrehajtást is meg kell változtatni, hát az nem járja, hogy, hogy az elítéltek mindenféle szanatóriumunkba pihengetnek 3-4-8-10-15 évet, a mi pénzünkön. Mindenkit munkatáborba kell vinni, nem csak ezeket. Relatív egyébként, hogy kinek milyen, mert így bevisznek egy fehér embert, még te vagy én, hát én voltam már. Igen. Borzalom. Tehát nekünk az borzalom, de nekik az a Hawaii. Na jó, mert annyira más kultúra, egy cigányokról beszélt természetesen. Bocsánat, a büdös, mocskos, tetves, kiirtandó cigányokról. Cigány bűnözőkről. Igen, igen. Hát a kiirtandó cigányok, ez a benne van. De aki nem bűnözik, az nem lehet cigány, ugye. Nálam ez egy axióma. A cigány ugye azt jelenti, hogy egy görög, bizánci jövevény szó, a cigános törvényeket nem tisztelő társadalmon kívülálló tulajdonképpen. Tehát azok ugye romák emberek, hát meg is érdemlik, aki ugye úgy viselkedik, és ugye most nem megyek ebbe bele, már annyiszor elmondtam, a tökön magyarázkodjon, kész, zsihály, nácik vagyunk, azt jól van, tessék zsebre tenni. Na végre. Úgyis azok lesz, hogy határolódás. Tökéletek. Határolódja a fene. Nincs itt, elhatárolódott. Szóval, hol tartottunk? Tehát megreformálni a BV-t, mert igen, amibe ők bemennek, az nekik nem büntetés. Igen, nekünk nagyon szigorú büntetés, tehát most azért, hogy te mit tudom én, részegen összetörtél egy autót, mert seg részeg voltál és nem bírtál magadnak 19 évesen, ezért bekerülsz egy évre, mint rongáló, tönkre tesznek és fél az életednek. Cigánynál nem. Akkor kezdődik csak igazán. És ezt kéne észrevenni, hogy nem lehet egyenlően kezelni, különbséget kell tenni ember és ember között, és igen, mi mondjuk meg, hogy mi a különbség. És addig viszont, amíg egy bűn elkövetésből származó bármiféle haszon, vonzereje nagyobb, mint a büntetés visszatartó ereje, illetve az attól való félelem, addig mindig is csak bűnözni fognak. És ráadásul, ahogy mondtad, hogy az élete nem kátyúba fut, azáltal, hogy börtönbe kerül, hanem igazándiból az utána való életében, a civil életében már egy társadalmi rangban emelkedett. Minél többet, minél aljasabb, minél hosszabb, gonoszabb bűncselekmények miatt hosszabb börtönbüntetésbe kerül, annál nagyobb rangja van, mikor kiengedik a családja a falkája körében. És ez egy társadalom a társadalomban, amit föl kell számolni. Hát igen, az elsődlegesen nálunk is presztízs kérdés, meg az egy tényes való, hogy egymástól rengeteget tanulnak. Tehát akitől igazán lehet tanulni, az bent ül. Nyilván, hogyha elítélik őket, akkor természetesen erre is gondolnak, hogy mikor meg kijönnek háromszor, négyszer annyi tudásuk lesz rossz értelemben véve, mint amikor bementek. A másik meg erre a cigány axiómára visszatérve, Szent Lászlónak volt egy ilyen nagyon híres mondás, az egyik tanácsadója megkérdezte tőle, hogy ugye miután bevezette ezt a törvényt, hogy ugye aki lop, annak ugye tyúk értéke fölött ugye fővesztés, az alatt ugye kézbevágás, és mondta neki a tanácsadója, hogy hát olyan királyom, hát gyakorlatilag hát megtizedeljük a népet. És erre mondta Szent László, hogy miért a magyar, az nem lop. És el volt intézve, teljesen jó. Hát van benne valami, igen. Hát sajnos vannak már a fehér cigányok. Ajaj, de még megy. Igen. Dragon írt egy levelet, itt kérek elnézést tőlem az olvasóktól is, de még mindig nem került ki a Bombagyák főoldalára, mert azzal voltunk elfoglalva, hogy gyerekeket akasztunk. Na most akkor nézzük, hogy gyerekekkel mi a helyzet. A gyerekek. Hát ugye tudjuk, hogy én egy meglehetősen nagy családos ember vagyok. Na már most múlt hét előtti szombaton a 13 és fél éves Hajnalka Réka lányomat a szemközti focipálya melletti játszótér egyik padja mellett egy állami gondozásból nevelőszülőnél lévő 16 éves kis csaj, meg a 16 éves szintén ott lévő nővére, ez idézőjelben, mert vérségi kötelék nincs közöttük. Tehát a nevelőszülők gyerekei. Nevelőszülők gyerekei, egyébként a nevelőszülők a helyi körzeti megbízott édesszülei. És mélységesen kétségbe vannak esve egyébként a lányok miatt, és ők kértek, hogy tegyen meg a feljelentést ellenük. Tehát lényeg az, hogy a 13 és fél éves kislányomat ez a 16 éves kiscsaj, meg a 18 éves már nagykorú nővérkéje szombaton délután úgy összeverte ott a téren, hogy eltört az orra, elrepett az arcsontja, bordái zúzódtak, tele van a teste kékzöld foltokkal, és ráadásul súlyosan megfenyegették, hogyha ezt ő elmeri mondani, hogy mi történt vele, akkor ténylegesen még többet fog kapni, és még meg is ölik. Ez történt. De az okát is mondd el, mert hát ilyen ja, igen, mivel hogy a 16 éves kis csaj, akit egyébként Ó Hajnalkának hívnak, majdnem ez a teljes neve, Cegléd. Nem mondom a lakcímét, mert nem fontos. Fogja kapni, igen, így van, mivel tisztességes emberek a nevelőszülei. Tehát próbálkoztak vele. Na már most ő a helyi pálya királynője, fogalmazunk így. Meglehetősen gyakran folytat szexuális kapcsolatot a serdülő fiúk valamennyiével, tehát az összessel, ott a vonat lejárónál az aluljáróban. A local bicycle. Így lehet mondani, hogy mondjuk úgy, hogy mint az egyszeri tanú, hogy hát milyen kapcsolatban volt az elkövetővel, ugye a tanú így széttárja karját, mire a bíró mondja neki, hogy hát kérem mondja azt, hogy, tehát, hogy minden válasza legyen, kérem orális. Szóval milyen kapcsolatban volt az elkövetővel? Hát kérem orális. Na ugyanez, hogy ez a kiscsaj is főleg erről hírhett ott a környéken. És lényeg az, hogy egy 14 éves kisrác, akire erre a kiscsaj kivetette a hálóját, ez szerelmes az én Hajni lányomba. És azért, hogy a 16 éves kiscsaj ugye megsértődött azon, hogy ez a fiú nem ő iránta érez ugye oldhatatlan vonzalmat, és hogy eltüntesse a kislányomnak a képből, akinek ugye legtöbb bűne az, hogy meglehetősen csinos, és ezt így lehet mondani, nagyon szép kislány. Hát ugye elverte, illetve a felbérálta ugye a nővérkéjét, aki ugye mindent megtesz neki, mert fél tőle, nem tudom miért, és konkrétan az orrát a hanylányomnak a 18 éves saj törte el ököllel. Mindez azért, mert a kisrác az én lányomba szerelmes. Hasizálódjunk egy kicsit. A náciknak volt egy ilyen szokásuk, hogy a társadalom képtelen egyéneket, tehát például az ilyeneket, mint ez a kiscsaj, elkülönítették. Az erdes ipákolnak a zsidók, hogy gázkamra. Nem kérem szépen, elvitték egy táborba, ha nem zavar senkit. Ez ma is alapelve egyébként a... Antiszociális, hát miért engedjük be az emberek közé? Elvitték ezeket az üvöltöző, verekedő, részeges szomszédokat, akik zavarták, nem úgy, hogy egyszer berúgott, hanem akik így húzamosabb ideig, tényleg így kiállhatatlan meg minden. Kész, kijött a gestapo, SS, akárki éppen rájött, hogy a rendőrség, na öcsi, te kényszerlakhely, kész, nem vagy idevaló. Nem agyonverték meg gázkamra, meg minden, csak elvitték egy helyre, hanem zavarosan minden, ott dühönkedtek egymás közt, kapsz egy mit tudom én, te most éppen barna színű háromszögű, a sárga alapon, mert te ilyen vagy, és akkor ott úgy lehet válogatni, hogy milyen társaságot tapasztal. És aztán nem szemetek külön volt. Ezért is volt sokszor borzalmasak a körülmények a koncentrációs táborokban, mert valóban tele volt ilyen bűnözőkkel, meg ilyen antiszociális egyedekkel, akik utána átvették a táboron belül a hatalmat, hát ugyanúgy, mint egy börtönben is. És ezek voltak, akik kegyetlenkedtek a többi fogolyjal, meg sokszor megvonták tőlük az élelmet, össze-vissza verték őket minden. Pontosan ezért volt utána nagyon sok táborban élhetetlen az élet, és pontosan akkor, mikor az SS-főrök már nem tudtak elég jól odafigyelni arra, hogy rend legyen. De hát itt, de ezeknek az embereknek ilyen helyen van a helye, persze, hát ez itt a helye, tehát le kell választani a társadalomról, hát hogyha egyszer, tehát az nem lehet, hogy a többség szenvedjen. Azért, hogy ez a kisebbség jól érezze magát, és mindent megtehessen. Aki azt gondolja, hogy a keresztény megbocsátása arról szól, hogy a bűnös az a végtelenségig teheti zavartalanul azt, ami a bűne, az nagyon nagy tévedésben van. A keresztény megbocsátás nem azt jelenti, hogy megbocsátok, ezért nem veszem a fejét, ezért nem fogom gázkamrába küldeni, de ugyanakkor távoznia kell a társadalomból, ki kell vonni az ilyet egyértelműen. És azért tegyük hozzá, hogy az NSDAP meg egyáltalán a nácik, azok általában keresztények voltak. Kifejezetten le van szögezve az NSDAP programjában, már megint idézem, nem most ebből készültem föl, le van szögezve, hogy a keresztény értékeket tekintik alapvetésnek. Ezek nem azonosak a zsidó értékekkel. Ennyi a probléma. És Jézus egyébként még egy tévhitet eloszlatnék, meg Gandhiról is mindjárt, őket szokták emlegetni, mint a nagy béke, meg mit tudom én, hogy Jézus állítólag azt mondta, hogy kard által vészel, aki kardot rán, tehát ez a ne alkalmaz erőszakot, mert úristen, te is ugyanúgy fogod végezni, mert ne süllyedsz az őszintjére és egyéb. Nem. Jézus azt mondta, hogy kard által vészem el, aki kardot rán. Tehát aki a társadalomra tör, az zúzzátok le, hogy profánul fejezzem ki magam. És ez valóban így van, tehát ez működik. És ugyanez megvan egyébként például a védákban, a hindu vallásban, ami az egyik legszelídebb dolog. Hát ott is le van írva ez, hogy a sátriáknak az egyik feladat a társadalom ilyen védelme. Sőt, le van írva az is például a Bhagavad Gita-ban, Srila Prabhupád magyarázatai között elolvasható, hogy az a király, aki kivégezteti a bűnözőt, a gyilkost, az igazából védikus szempontból jót tesz vele, mert megadja neki a lehetőséget, hogy egy új testben újra kezdje. És nem kell megvárni a halált. Egy börtönbe adott esetben, ahol egy olyan karmikus szennyeződést szed össze, de ez már ugye a mindenféle metafizikai síkokra elmegyünk, tehát egy olyan karmikus szennyeződést összeszedve vagyok 20 évig a börtönbe, a patkányok között, igen mocskos emberek között, hogy aztán még azt a keveset is elvágja magának, hogy következő életében jobban éljen, ami egyébként lett volna neki. De hát ez így működik, az egész világ így működik. Hol is tartottunk? Hát ott, hogy nem oszlatják föl, vagy mégis feloszlatják a spontán tüntetéseket. Hát elég nagy probléma nekik ez a Clark Ádám téri kis történet, amit kreáltunk. Most kaptam meg egyébként éppen tegnap a Független Rendészeti Panaszbizottságnak a levelét, miszerint befogadták a panaszomat, amihez csatoltam ugye, ha jól emlékszem, hogy még 21 emberkének a nevét, címét, adatait, akik mondjuk pont hozzám fordultak így, hogy csoportosan tegyük meg ezt a bejelentést, tehát kb. 21-ünknek az ügye az eléggé sinem van, nagyon sokan önállóan írták meg a panaszlevelüket, vagy ugye a Nemzeti Jogvédőirodához fordultak. Jelenleg úgy néz ki, hogy elég jól állunk ebbe az ügybe, mint látjátok az IRM az hebek habogassa tudja, hogy mit nyögjön, mert ugye nem lehet az egyik tüntetést engedélyezni a másikat, meg igen, a Draskovics az meg egy hülye, ilyen önkényuralmi barom, egyébként megérzem, hogy még a villájára is úgy van kiírva a csengőre, hogy Draskovics, nem csével, mert akkor majd nem találják meg. Hát mi megtaláltuk, dobáltunk Lupit neki is a kertjébe. Hát ők úgy gondolták, hogy most akkor mégis feloszlatható, vagy nem oszlatható fel. Kurva jó, nem? Igen, a demokráciával nem az a probléma, hogy olyan eszközöket alkalmaznak, mint minden állam egy diktatúrában, hanem az a baj, hogy ezeket letagadják. Tehát itt ez a probléma. A demokráciával egy baj van, hogy álszent. Egyébként úgymond teljesen logikus, hogy minden állam, minden ország önkényúlami eszközökhöz folyamodik, hogy fenntartsa önmagát. De természetesen ez az egészséges, és a demokrácia ezt meghazudtolja, és egy demagóg tagadásban gyakorlatilag önellentmondásból keveredik, és folyton folyvás belekeveredik. De hát, hogyha belegondolsz, ez a legjobb, mert most ugye kétféle hírt adtak ki, egyrészt azt, hogy jogszerű, és lehet, utána pedig már másikba cáfoltak, és azt mondták, ez hogy már, lehet. Ez a pingpong, ez már egyszer megvolt. Tehát, jogszerű, nem jogszerű. Mindig lesz mit előhúzni, attól függően, hogy kitart majd meg akármilyen rendezvényeket, hogyha titeket akarnak feloszlatni, akkor ott lesz a második, hogyha az SZDSZ-t akarják békén hagyni, akkor ott lesz az első. Ilyen egyszerű. Mielőtt valaki elkezdene hevesen visszadumálni a hangfalnak, azért elmondanám, hogy mi nem akarunk demokráciát, soha nem mondtuk, mi jogállamot szeretnénk. És a jogállamnak az egyik alapvetése az, hogy a társadalomnak az önvédelmi reflexeit biztosítani kell, és ez nem vita kérdése. Tehát a bűnözőt börtönbe kell csukni, a bűnnek kell torolni, a politikus az ne legyen korrupt, és így tovább környezetet védeni, és az, aki ezeket az önvédelmi reflexeket, mechanizmusokat megkérdőjelezi, az a társadalom ellensége. De egyébként lehet szabadság, tehát lehet arról vitázni, hogy most akkor ne ez legyen a miniszterelnök, hanem az, vagy ezzel ellen tüntetünk, tehát semmi gond nincs ezzel. Tehát a demokráciának nevezett játéknak a felületi dolgait, az biztosítaná egy olyan rendszer is, amit mi elképzünk, például Szingapúrban is lehet tüntetni. Tehát én nem vagyok náci, ugye üdítben. Nem, most mondtad el. Jó, persze. De nagyon sok minden, amit így leírtak a nácik, hogy ezt így kéne csinálni, ezzel egyetértenek például a kommunisták is, vagy akár melyik demokrata. Rendkívül fontosnak tartom azt a kitételt, hogy jogállam. A jogállam az, ami hiányzik, mert a jogállamban például lehet egy olyan jogot is megfogalmazni, ami ugye régi és igaz, miszerint a vendég joga vendégjog, nem a házigazda joga. Hogyha a vendég elkezdi a házigazda jogait gyakorolni a birtokon belül, akkor súlyosan vét a vendégjog ellen, és ki lehet tessékelni. Ennyi. Így van. De hát nem csak erre kell gondolni, hogy egyetlen egy dolog az, amivel én legalábbis így látom, a jogállam kulminálódik, amit leírtak, az a törvény. Szóval nem azt mondjuk, hogy ezt nem úgy értettük, meg így magyarázunk, meg úgy. 1890 valamikor volt egy ilyen eset, amerikai jogász konferencián elhangzott ez a mondat, és ezt akkor úgy gondolták, hogy ez tényleg így lesz, hogy olyan szinten kezdenek egyszerűsödni a törvények, hogy a 20. század végére már nem lesz szükség jogászokra, mert mindenki érteni fog mindent. Hát ez bekerült azok közé, a mondások közé, mint például amikor az IBM vezérigazgatója azt mondta, hogy a jövő számítógépei talán már 5 tonnánál is kevesebbet nyomnak majd, vagy ugye amikor a Hewlett-Packardnak az igazgatója elhajtotta az ifjú Steve Jobsot, hát ez majdnem 100 évvel később volt, és mondták, hogy nem látok semmi indokot rá, hogy az emberek miért akarnának számítógépet az otthonukba. És hát még van még egy pár ilyen mondás. Hát igen, például Bill Gates a pár kilobájtos memóriával azt mondott, hogy véget ér majd. Igen, 640 kilobájt mindenkinek. Így van. Igen. Hát erről mesélhetnék, de már annyit beszéltem róla, és nem érdekel senkit, írtam róla a könyvet, olvassátok el, ennyi. És akkor most 6-os számú hírünk. Magyarország a jövő évtől vállalja egy lövészdászlóalj kiképzését Észak-Afganisztánban, jelentette be Szekeres Imre honvédelmi miniszter szombaton Afganisztánban. Magyarország 2006. szeptembere óta működtet egy 200 fős tartományi újjáépítő csoportot Baglán tartományban, a fővárostól Kabultól északra. A tárcavezető szólt arról is, hogy Magyarország idén is 500 millió forintot fordít az afganisztáni Baglán tartomány fejlesztésére civil szervezeteken keresztül. Hozzáteszem, ez az utolsó mondat csak néhány hírportálon jelent meg, az eredeti híradás volt. Na már most itt van ez a hír, és egy kicsit elborzadtam tőle, mert hirtelen elkezdtem úgy, látomásom volt, és elkezdtem úgy olvasni, hogy Afganisztán a jövő évtől vállalja egy lövészdászlóalj kiképzését Észak-Magyarországon, jelentette be Ügül-Tügül honvédelmi miniszter szombaton Budapesten. Afganisztán 2006. szeptembere óta működtet egy 200 fős tartományi újjáépítő csoportot Miskolc tartományban, a fővárostól Budapestről északkeletre. A tárcavezető szólt arról is, hogy Afganisztán idén is 500 millió batot fordít, batkát fordít a budapesti, vagyis magyarországi Miskolc tartomány fejlesztésére civil szervezeteken keresztül. Mi a picsát keresünk mi ott? Drogot. Ja. Ez van. Hát arról szól az egész, ez bármelyik amerikai katona, vagy bármelyik katona, aki kim volt, elmondta, hogy ez egész a mákról szól. Kész. Semmi kérdés nincs. Tudjuk, pontosan tudjuk, de milyen dolog az, hogy a magyar kormányzat konkrétan egy nemzetközi drogakcióhoz asszisztál a magyar honvédséggel? Hát, de miért? Most a katonák azok ott vannak, itt meg a rendőrök lövik ki a mi szemünket. Hűha, így van, akkor itt valami baj van. Hát még nem fagyott el a lőszer, az a baj. Ismerjük egyébként pár csókát, akik kint vannak, hát igazából kőkeményen végzik a dolgokat, tehát azért nem vicc, amit ők csinálnak. Valóban vannak veszélyesebb dolgok, sőt ráadásul ugye nemrég kitalálták, hogy nekünk harcolni is kell ott. Igen. Jó, hát most oda küldenek öt embert, akik önként vállalták, hogy igen, majd mi lövünk ott Afgánt, vagy őket lövik le, hát lehetjük rajta, ezt akarják kitalálni, még akár hasznos is lehetne, ezzel igazából úgy sokat. Már mi a mókás? Cejbert Róbert Gyula volt, aki Afganisztánban kiképezte a hun-magyar századot, akik annak idején harcoltak a szovjetek ellen. Rendesen Szent Korona címeres egyenruhában, rendkívül szerették őt az afgánok, és a hun-magyar század úgy tudom még most is megvan. Na most az afganisztáni hun-magyar század, akik ugye afgán harcosok, küzdenek most az Afganisztánban szolgáló magyar katonák ellen? Erről nem hallottam. Katonás címeres egyenruhában ajánlott olvasmány a Sólyom embere útjai. Ennek már elég idősek lehetnek. Hát biztos tovább képezték őt, tehát katonai hagyományok azért, ahol harcolnak, ott hagyományozódnak is. De a jelvények pedig ezek közül ugye a legmarkánsabban öröklődő dolgok. Hát sajnos itt Európában nem a megfelelő hadijelek öröklődtek az utóbbi 60 évben, de hát mi változtathatunk ezen, mert nem felejtettük el. De tényleg egy érdekes felvetés, tényleg van egy ilyen zászló? Van bizony. Azért, és hol vannak ők, vagy merre? Afganisztánban, konkrétan, ahol kell, harcolnak. Annak idején a szovjet ellen harcoltak. Jó, csak nem mindegy, hogy a végén hogy melyik oldalra álltak, mert ugye, hát még hova mögött. Nem haragudj, ők nem oldalra álltak, hanem helyiek. Tehát, igen, csak ott azért volt azért. Persze, királyok, meg a szövetség, az akárkik, igen. Most éppen a tálibok oldalra, hogy éppen hol vannak. De mivel ugye hagyományosan nyilvánvaló, hogy szabadságharcosok, tehát valószínű, hogy nem a megszállók pártján van. Valószínű, hogy nem. Ki kell menni a Bombagyár TV-vel beszélgetni velük? Szerintem inkább meg kéne hívni a Bombagyár TV-be dr. Cejbert Róbert Gyulát, és vele beszélgetni először. Valóban ez így nem rossz ötlet, de most adtál egy nagyon jó téma ötlete. Persze, ennek ugye úgysem mert más utána menni csak a Bombagyár TV. Kérdés, hogy jutunk el oda, de hát... Úgyhogy fölhívom, és megbeszélem vele, hogy megtisztele bennünket. Nagyon megtisztelne bennünket. Lehet, hogy a Király utcában még kapsz tevét is. De ettől függetlenül egyébként az az érdekes, hogy egyrészt egy poén is eszemlítod, lehet, hogy a Rambo 3-ban a Stallone éppen unok kérésére indította meg a maga egy személyes hadjáratát. Ez a poén része, de úgy felmerül a kérdés, hogy ezek a demokraták, akik gyakorlatilag kiviszik a magyar katonákat, most akár rendfenntartó kontingens, akár víztisztító utász, vagy teszem azt ugye fegyveres szolgálatra, ezek hosszas történelmi siránkozásokban azon buknak ki, hogy annó a magyar királyi honvédség ugye 2000 magyar katonát kivint a Donhoz. Na most itt ez a probléma, megint a kettős mérce, mert gyakorlatilag ő szerintük lehet egy szövetségi katonai érdeket képviselni tőlünk x ezer kilométerre, ugyanakkor azért siránkoznak, mert hogy miért védtük ugye magyar a királyság érdekeit a határunktól x 100 kilométerre, vagy x 1000 kilométerre. Hát ez azért egy érdekes kérdés, mert azt úgy szokták felvetni, hogy na igen, de az 200 ezer ember volt, és az egyszerű palasz gyerekeket vitték, itt meg profi katonák, és vannak 50-en. Na kérem szépen, az 50 katona az ugyanazt jelképezi, mint a 200 ezer, és akkor egy óriási tömegháború volt, ami nem volt, és nem is lesz soha az emberiség történelmében. Nem azért, mert megtanultuk, hogy milyen borzalmas, hanem azért, mert annyi erőforrás nincs a világon, hogy még egyszer egy háborút lezavarjunk. Tehát belegondolunk, egy mai német hadseregnek probléma lenne egy Budapest méretű város elfoglalása, még akkor is, ha nincs ellenállás. Mert hát nem is kell ilyen nagyon visszamenni, mert 68-ban ugye a szovjet hadsereg majdnem belerokkant abba, hogy Csehszlovákiát minden ellenállás nélkül elfoglalja. Tehát ezek csak ugye a kis harcászati, hadászati kérdések. Tehát akkoriban az a 200 ezer katona... Bocsánat, a 68-al kapcsolatban egy fantasztikus történet. Tudni kell, néhai édesapám, mint ejtőernyős, meglehetősen magasan kvalifikált volt a honvédségnél, tehát úgy nyilván tartották. Csak hogy az én születésem előtt nem sokkal egy vonat levágta az egyik lábát. Úgyhogy olyan egylábú ejtőernyős, hát ugye olyan nincs. Lényeg az, hogy 68-ban édesapám megkapta a behívóját, hogy ő pedig most akkor, mint különösen kiképzett katona, hogy azonnal menjen nekem. És akkor ezen nagyon jót mulattunk, én mondjuk kicsi gyerek voltam még akkor, de emlékszem rá, hogy édesanyámmal miért katlaktak, mikor édesapám konkrétan így fölkötötte a nadrágját, lecsatolta a műlábát, így fogta a mankot, és így elment így bevonulni. Aztán hazaküldték, hogy elhitték neki, hogy tényleg nincsen lába, pedig hát előtte úgy papír. Bocsánat, nem mindig megy ám így, mert amikor én voltam besorozva a Szombathelyen, én frankon láttam bent egy olyan sorkatonát, akinek egy ilyen fém cucc volt a lábán, mint a Forrest Gump-nak. És tényleg úgy ugrándozott, mankója nem volt mondjuk, de hát elég ilyen furcsa, ilyen szvipiós mozgása volt neki, és valami két hétbe telt, mire ott az ezredoros fölfogta, hogy nem, ehhez nem kell papír, neki nincs bokacsontja. Tehát úgy született, hogy igen. Olyan szíven el volt vékonyodva, hogy nincs. Igen. Nem áll meg. És nem fogadták el. Kapott egyenruhát, meg minden, és akkor fiam ott aludják hétet. Vannak dolgok. Jó, aztán persze kirúgták. De aztán visszatérve, tehát ez a 200 ezer ember, akit a Donkanyarba elküldtünk, ez pontosan ugyanaz, mint az az 50 ember, vagy 100 ember. Pontosan. Mondjuk, jótom, iratban 200 körül voltak. Veszük össze azzal, ugyanazt képviseli, ugyanazt jelképezi, nem azt az ütőerőt, meg nem arra való, de nem is egy akkora területen vagyunk, mindegyek lényegtelen. De, de még csak az sem, mert ott valóban a magyar érdekek miatt volt szükség arra, hogy az a 200 ezer. Több szempontból is, egyrészt ugye azért, mert képviseltetni kellett magunkat a tárgyalásoknál, ugye a revíziós politikánk az megkövetelte. Többségi kötelezettségünk volt, amire mostanában ezt annyit hivatkoznak, hogy hát azért vagyunk, hogy igazi semmi közünk hozzá, de elvárja a NATO. Hát akkor meg a 364 egyezmény vált. Igen, sokkal inkább, mint mondjuk most a NATO. Meg arról nem is beszélve, hogy az oroszok megindultak volna, hogyha ha mi nem megyünk, akkor jöttek volna ők, tehát ez csak ez az egy alternatíva volt. Igen, ez egy történelmi tény, amit nagyon szeretnek takargatni, hogy Németország nem azért támadta meg a Szovjet Uniót, mert ilyen kis gecik voltak, és várták őket, előbb-utóbb lefutsor kerül volna rá, de a német felderítés nem volt hülye, és a német támadás, ami 1941-ben történt, mindössze 8 órával előzte meg a szovjet támadás, ami Kelet-Európa lerohanására irányult volna, stratégiai célpont Párizs, illetve London. Ezek megvoltak, és azért verték szét olyan kurva gyorsan a Sztálin vonalat, meg az összes ott felvonult csapatot, nem azért, mert annyira hülyék voltak az orosz katonák, mert ezek nem csoda emberekké váltak 43-tól, hogy hirtelen lenyomtak mindenkit, hanem addigra tudtak átmenni védelembe, addig ugyanis kizárólag támadásra és meglepetésszerű támadásra voltak fölállítva, nem voltak védelmi vonalban, hanem megindulási körzetekben voltak, ami nehezen védhető. Hatalmas meglepetés volt nekik a német támadás, mert az orosz felderítés az tulajdonképpen szart se ért. Hát ez pontosan így van. Persze mondjuk 43-ba sem mentek át csoda katonába, mert egészen 44 decemberig a németek az oroszoknak négyszeres, még a nyugati szövetségeseknek másfélszeres veszteséget okoztak egészen 44 decemberig. Igen, csak akkor már megvoltak azok az eszközök, amivel a védekezni és ellen támadni tudtak. Igen, csak azt mondom, hogy nem, persze csak. Igen, de belegondolok, a német hadsereg igazából is ezt sem szokták elmondani, amikor erről beszélnek, hogy Németország úgy támadta meg a Szovjetuniót, hogy olyan szintű haditechnikai hátrányban voltak, szárazföldi hadviselésre gondolok. A repülőtechnikájuk valóban jobb volt, de harckocsik terén például a német harckocsik szart se jártak az oroszhoz képest. Tehát akkor az oroszoknak már most belemegyünk egy kicsit a típusokba, T-34-es, KV-1-es, ezek már megvoltak és elég nagy mennyiségben. Míg a németeknek a legjobb harckocsik a Panzer 4-es volt, ami még mindig egy közepes harckocsi, jó, faszak is járgány, meg minden, meg a nyugati fronton jól bevált, de az a nyugati front, ahol csak könnyű harckocsikkal kellett szembeszállni, meg gyalogsággal. Az orosz fronton az tart sejjel. Egészen addig, amíg a Tigris meg nem jelent, a Tigris is egy ilyen septiből szerkesztett cucc volt, meg a Pádut, hogy valamit már azért állítsunk oda az oroszokkal szembe. Páncélterű tüzérségük elégtelen volt. Csak a Stukátra tudtak támaszkodni a harckocsik ellen. És hát azért ne gondoljuk már, hogy így néz ki egy szépen összeszedett támadás egy olyan hadseregtől, amit szó szerint zseniális tábornokok vezettek, ezt nem én mondom, de hogyha beülsz egy előadásra a West Pointi Katonai Akadémiára, ezzel a szavakra fogják minősíteni mondjuk Manstein-t, vagy Klugét, vagy a többi német tábornokot, hogy zseniálisak, vagy Rommel, mert azok voltak. És nem így néz ki egy összeszedett támadás, az egy pánikszerű, gyors ellenintézkedés volt, hogy azért mégse veszítsünk, hát aztán csak vesztettek, de hát ugye nem sokon múlt. Ez egy érdekes dolog, én olvastam valahol, hogy a West Point Katonai Akadémián azt tanítják, hogy minden idők legnagyobb hadvezére, Na ki volt? Attila. Bolcsú. Bolcsú. És én is hallottam már. Bizony. A magyar vérbolcsú. Bolcsú Horka. Bolcsú, bizony. Na házi feladat a kedves hallgatóknak, hogy Bolcsú Horka mit csinál. És még egy gyors katonai ilyen vonatkozású hír, mielőtt még tovább mennénk, de ez vicces lesz. A lengyel hadsereg gyűjtést folytat Wojtek a katonamedve emlékművének felállítására, aki a II. Világháborúban lőszerhordó szerepben harcolt együtt a lengyel katonákkal Monte Cassinónál. A háború után Wojtek az edinburghi állatkertben élt, és gyakran meglátogatták régi katonatársai, cigarettával és sörrel kínálva őt, amit a hadseregben igen megkedvelt. Amikor a lengyel csapatokat Európában bevetették, a medvét is állományba vették, hogy magukkal vihessék, nevet, rendfokozatot és számot kapott, majd 3000 lengyel katonával együtt részt vett az olaszországi hadjáratban. A katonák szerint nagyon jó természetű állat volt. Olyan volt, mint egy kutya, mondta Augustin Karolewski lengyel veterán, aki ma is a skót határoz közel él, ahol egykor a lengyelek kiképző tábora volt. És ő egy legendás mackó volt, és tényleg volt. Hát igen, láttam róla a fényképeket is, hogy cipeli a lőszeres ládát, hát nyilván meg se kottyan neki. Az persze, hogy nem. Itt a műsor előtt beszéltél nekem a medvékről, mint természet búvár, hogy ilyen elég érdekes és intelligens állatok. Fantasztikus lények természetesen, igen. De hát mit is lehetne róluk mondani, ugye a humorérzékük az egyszerűen fantasztikus. Nagyon-nagyon szeretik, hogyha együtt nevet velük az ember, viszont érdekes módon ki nem állhatják, hogyha kinevetjük őket. Tehát óriási, nagyon komolyan különbséget tudnak tenni, hogy rajtuk vagy velük nevettek. És elképzelem az olasz katonákat, amint látják, hogy közelik feléjük egy lőszerrel megpakolt medve, és azt képzelik, hogy ez itt már az olasz front. De hát itt a nagy olasz medve. Igen, és így búm. És így, na hát Wojtek a katonamedve. Na, Wojtek a katonamedve után következik zene, aztán jövünk vissza és látszolunk tovább. Örömmel jelentem a kedves hallgatóknak, hogy itt a zeneszünet alatt különféle fegyvereket találtunk föl. Hát ezeket majd meg fogjátok látni. Holnap vonul föl egyébként ismét az antifasiszta csűrhe a Dunaparton. Mire ezt az adást hallgatjátok, addigra már, hát lehet, hogy már vonulnak, de remélem, hogy még nem. Az jól emlékszem, 18 órakor kezdődik a miniszterelnöki hivataltól az ez évi menet. Ó, nem tudom, én megnézem a meghívómat. Kaptál meghívót? Dehogy. Na mindegy, ezt már végig beszélgettük, most jön egy nagyon érdekes hír, ami abszolút nem érdekes senki, de érdekes. Az USA-ban még beleszól a joga abban, hogyan éljék szexuális életüket az állampolgárok. 16 államban tilos az orális szex, és van, ahol csak lekapcsolt villanynál lehet csinálni. Ha egyszer netán Michigan államban kedved szotjanna egy kis orális szexhez, jól gondold meg, mert akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatsz érte. Virginia állam egyik városában a párok csak lekapcsolt villany mellett élhetnek nemi életet. Indianában a nők nem vásárolhatnak ókszert. Hawaii is az Egyesült Államokhoz tartozik, itt tilos szűzen férhez menni. Ha egy lány bajba kerülne a téren, semmi gond, mert hivatásos felavatók járják az országot, hogy elhárítsák az akadályt a függ elől. Ezt úgy képzelem el, mint ahogy itt a budapesti cigányok jönnek köszörülni, és van valami, ugye kérdezgetik, hogy van-e valami portéka. Elképzelem, hogy beáll a gangos udvarba valaki, és megkérdezi, hogy no, van itt még átszakítani való? Hát ez mókás. Egyébként a létezik szerintem. A fekália szexet azt nem tiltják valahol, mert lehet, hogy kökény mi állnak, akkor meg kell mondani, mi legközelebb utazik ki Amerikába, hogy pár államban ne tegye be igen, valamilyen testrészét. Na lehet, hogy lábát. Igen, ki tudja, mivel csinálja. De tilos az orális szex, ez bubazasztó. Hát ezeket nem, gondolom, hogy ezek olyan törvények, amik valamikor meghozták, mint a Viktoriánus korban. Igen, és utána életbe léptem. És úgy maradt, és most valaki rábukkant, és azt mondta, hogy vigyázzunk ezek még. Mert az imént emlegettük a jogállamot, és ugye Amerika az. Akármennyire utáljuk, meg néha azért kilóg a lólád, alapvetően az. És angol száz jogrend, ahol a precedensnek kurva fontos szerepe van. Van ez a történet, Kun Erzsébet írta meg többször, hogy a fiatal olvasóink is vannak, talán nem emlékeznek én 90-es elején megjelent könyvekre. Jogtechnikai kísérletet hajtott végre egy angliai joghallgató űrge, szakadt csövesnek öltözve, beállított London egyik legelegánsabb éttermébe, hát mindjárt persze rohantak oda a pincélek, meg a kidobók, hogy get the fuck out of here. Ő meg előhúzott egy darab húst így a ruhájából, és elkezdett kiabálni, neki joga van itt megsütni ezt a darab húst, és hogyha kidobják innen, akkor hívja a rendőrséget, meg minden, kidobták onnan. No, másnap visszament, azzal, hogy jó, hát akkor peren kívül beszéljük meg, hogy ennyi meg ennyi. Ugyanis talált valami 12. századi törvényt, ami előjött, hogy minden vendéglátó helyen az utazóknak joguk van megsütni a magukkal hozott húst. És ez a mai napig érvényes. Igen, történeti alkotmány van. És ez ugyanaz az angol száz jogrend, ami Amerikában van, bár ugye ott írott alkotmány van, meg írott törvények, de ez nem jelent semmit, működik. Tehát, hogyha van egy ilyen törvény, hozták, mit tudom, 1740 akár mikor, tehát még, vagy később, hát ugye nyilván a függetlenség kikiáltása idején azért törvényeket eltörölgettek, de ha ez egy helyi rendelet, akkor lehet, hogy megmaradt, életben van ma is, és akkor bizony tilos az orális szex néhány államban. Az a helyzet, 16 államban. Igen, ez ennél sokkal, de sokkal egyszerűbb. Rengeteg, tehát ezt így nekem Amerikát megjárt, meg Amerikában élő barátaim mondják, hogy a történet az arról szól, hogy Amerikában olyan szintű már a nőknek az emancipációja, hogy mindenféle ilyen plusz dolgokhoz hozzájutnak. Lehetőséget kapnak, ugye az ugye van ilyen, hogy válási stratégiák, meg az, hogy vannak olyan nők, akik azért mennek férhez, hogy aztán elválva jól kisemmizzék az emberüket. Hát na most hiszem. Ezeknek, na hát tényleg, nem hittem volna, hogy ilyen dolog létezik, de minden esetre ezek az ilyen szexuális törvények, ezek az ő számukra ilyen kiskapuk, meg a jogászoknak. Tehát lehetőség. Mert gondold el, hogy mondjuk Virginia állam adott városában, a feleség Virginia, azt mondja, csak a neve, ugye? Hogy kérem az én férjem, az a lámpa mellett akart velem szexelni, és ezzel engem megalázott, és egyébként is vétett a törvény ellen úgy, hogy kérek ennyi és ennyi kártérítést. Vagy Michigan államban azt mondja a nő, például, Michigan államban azt mondja a csaj, hogy oké, orális szex, rendben van, de hogyha te nekem valami olyat mondasz, vagy csinálsz, vagy akármi, ami nem tetszik, akkor ez később bizonyítékként felhasználható ellened. Üzlet az egész. Ennyi. Hát igen, hát ismerjük azt a helyet. De még mindig nem értem, hogy miért tilos tüzenfélhez menni Hawaiion. Na, ez egy érdekes kérdés. Na, hát ez, még az a helyieknek lehet valami ősi szokása. Vagy pedig egy elírás. Igen. Nem. Utána. Lehet, hogy elírták, hogy Susan kell férjhez menni, de elírták, és akkor ugye hivatalos visszaszüzesítők járják az ország. Bocsánat, olyan van az arab országokban. Frankor úgy visszavarják a sajt, hogy nem mondja róla a legfokibb orvos, hogy ez már így... De egyébként ez egy hót bonyolult dolog, hát gyerekek is kell fülözni. Meg kell fülözni citrus mellett a tengerben. Hát ennyi. Afrodit és ott nyeri mindig vissza a szüzességét. Fogadok erre, már valami zsidót kitalált egy helyi strandot. De mi van az, hogy férfi küldik meg? Hiszen ő a picsmája. Ilyen kis szerencsétlen hülye lesz belőle, így nem mindig esélye a nyelővel. Úristen, nem megyek oda. Vicces. Na, hivatásos feladata. Erről jut eszembe, van egy ilyen munkakör is egyébként, hogy állatkertekben előfordul az állatsperma begyűjtő című munkakör. Ez már nem olyan jó. Volt állatorvos, egyébként másik szimpatikusabból. Volt ilyen, várjál, volt egy ilyen gyűjtés, hogy a világ legrosszabb munkahelyei, hát valami amerikai újság gyűjtöttek, nyilván vannak rosszabbak is, tehát például lett az izraeli katona is, de volt, ez nyert, tehát a szingapúri állatkertnek a sperma begyűjtője, ez valami nyári munka volt. Az ürgét megkérdezték, akik mentek is gumikesztyűvel minden nap, hogy hát milyen. Mondja, hogy hát nem gondoltam volna, hogy ez erről szól, de hát most már szerződés aláírta, hát ennyi esze van. Hát mert hogy már majd odaadja a spermát így reggeli üvegbe a panda maszkó, nem? Azt mondja, hogy hát van olyan állat, amelyik már elég szól. Tehát a majmok azok már jönnek, már verekednek, hogy melyiket előbb megérnek. Megy és ez a dolga, és az a durva, hogy ez nem valami, ez nem így bent hátul, ez a kifutón. Tehát gyakran van, hogy a látogatók előtt ott így a jeges macina. Lehetetlen, lehetetlen, elfogadhatatlan, ilyen nincs. Tehát ez a dolog a kacsa. Ugyanis ez ejakulátorral történik, úgy működik, hogy elaltatjuk az állatot, és a hím állatnak a végbelébe belenyomunk egy olyan kis elektromos szerkentyűt, amellyel a prostatáját ingereljük, és közben a kémcsövet ráhúzzuk a nemi szervére. Én magam is vettem már rondót majomtól. Nem kiverjük nekik. Tehát ez azért... Where nem. Is the fun? Honnan tudod, hogy a világon mindenhol így csinálják? Lehet, hogy Szingapurban... Próbáltál már bemenni egy jeges medvéhez, hogy kiverd a farkát? Hát jó, lehet, hogy nem jeges medve volt, de... Próbáltál bemenni már egy pár... Próbáltál megfogni már egy karrókát az állat... Én voltam a szingapúri állatkertben. Őszintén, szóval ritkán kergetek karrókát a sarokkiverés céljából, de... Más is. Szóval nem hiszem, hogy ez a lehetőség. A szingapúri állatkert szakmailag egy hallatlanul magas szinten álló csodálatos állatkert. Mellesleg, hogy hívják, ott mikor voltam benne, éppen akkor 4 óriás pandájuk volt. Tehát egészen fantasztikus dolgok. Meg komodói sárkány, tenyő. Fantasztikus, a Sunda Gavial nevű óriási ilyen édesvízi halevő krokodilféléjük van, egész tenyészállomány, jobbnál jobb dolgaik vannak. Ott láttam először jegesmedve akváriumot, ami most már itt a budapesti, meg a Jászberényi állatkertben is van. De a Jászberényben a Jászberényi Vadaspark pillanatnyilag az ország szakmailag második legjobb állatkertje, a legjobb a szegedi. A Jászberényi Vadasparkban többek között indiai páncélos orrszarvúk vannak, konkrétan tenyésztár, afrikai elefánt család, bika, tehén, nagylány, kiskölyök. Erre csak küldött egy ilyen sztorit az egyik olvasó, hogy volt most a Bombagyáron egy droid sztori egy medvéről, amit egyébként szintén Dragon mesélt el, és egyébként az Állatkerti Történetek című könyvben is olvasható, csak hát ez ugye nagyon régen jelent meg, hogy állatkert, nézelődnek, rinocérosz így ott nézelődik a kikutón, jön anyuka, meg utána kis balta arcú, és hogy anyu, ez milyen állat? Ez, kisfiam, ez a víziló. De hol a víz? Jaj, ne haragudj, ennél... Uram Isten, állatkerti látogatók. Hát a leggyönyörűbb, bocs, rengeteg van, olyan szinten elképesztően hülyék, hogy borzasztó, drága pénzes betembágyva, és nem is. Schmittegon bátyánk írta meg a Kígyókról, Békákról című könyvben még 1973-ban, hogy a tengeri akváriumban annak idején volt egy kínai óriás szalamandra. Na most ez így úgy a föld legnagyobb ismert kétértője, egy ilyen másfél méterre megnövő, irdatlan nagy ilyen vízi sárkány elvtárs, ilyen szerintem azért a B-térpáncélos az nagyobb. De kétértűről beszélek, nem járműről. Ja, jó. Na már most ki volt írva a táblára, hogy a föld legnagyobb kétértűje. És akkor így jöttek így a látogatók, és valaki így bátortalanul így megkérdezte, hogy mi is az, hogy két éltő. És hát úgy gyorsan így másfelé kezdtek nézni emberek, mert hát ugye az általános műveltség természetügyben már akkor is elég magas volt, majdnem annyira, mint most. És egyszer csak egy bácsi így odafurakadott, és közölte, hogy két éltő az, amit hogyha ketté vágják, mind a két fele tovább él. És így. Tehát ez úgy igen. Ez úgy igen. Magyarországnak is kötelessége felemelni a szavát a tibeti emberi jogok megsértésének ügyében, mondta Balog Zoltán az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságának fideszes elnöke csütörtökön a Kossuth Lajos téren tartott sajtótájékoztatón. Balog közölte, a Fidesz, az SZDSZ, az MDF és a KDNP képviselői országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be, amelyben a magyar parlament felszólítja a Kínai Népköztársaságot a nemzetközileg elismert emberi jogok tiszteletben tartására és az erőszak alkalmazásának befejezésére. Hozzátette, az MSZP képviselője ez idáig nem írta alá indítványukat. Nem kell olyan messzire menni. How fucking surprising, mondaná a francia, hogy a tudom. Elnézést kérek, az a helyzet, hogy nekem ehhez a hírhez csak annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy anyátok picsáját. Én egy nagyon-nagyon megdöbbentem erre a, nem erre a hírre, mert ezzel nem vagyunk meglepődve október 23 óta, meg előtte se nagyon, hanem én azon lepődtem meg, hogy Halász Judit a következőt írta. Ugye az a Halász Judit, akit ugye mind gyerekeknek énekel, meg egyébként ő a UNICEF-nek, a Presser Gáborral együtt, az UNICEF-nek a magyarországi nagykövete. Egy ilyen tiszteletbeli, hát milyen jelképpen 100 forintos havi díjat kap, ezért ő a gyerekeknek a mindent, talán el lehet képzelni, mit csinál. Na, következő. Ő együtt futott az olimpiai lánggal most Kínába, és a következőt írta. Fantasztikusan telt az egész nap, és nagy élmény volt futni a lánggal, nyilatkozta Halász Judit, miután Kínában, Hajnan szigetén ő is futott az olimpiai lánggal. Rajta kívül még Kovács István, nem a boxoló, Barabás Éva tévés személyiség és Lakatos Katalin, egy sajátos nevelést igénylő gyermekekkel foglalkozó alapítvány szakmai vezetője, futhatott még a lánggal 300 métert. Hát, ugye Kínában lehet tapasztalni a sajátos nevelést, ugye, tehát biztos azért van. Egy széles sugárúton futottunk, amely mellett őrületes tömeg gyűlt össze, én még ennyi embert nem is láttam, hát ja, hát kínaiak. Rengeteg autó ment előttünk, amelyeken a különböző médiumok kamerái voltak, lelkedőnek Halász Judit, aki egy kínaitól kapta, és egy kínainak adta a lángot. Lehet, hogy kamerának nézte géppisztolyokat, amik őrizték a menetet. Lehet. Na most én írtam egy levelet Halász Juditnak, és azt hiszem más nem is fűzök ehhez. Kíváncsi vagyok, hogy válaszol-e egyáltalán. Tehát... Kedves Halász Judit! Én egyike vagyok azoknak, akik az ön csodálatos dalain nőttek fel. Egész életemben csodáltam önt azért, amit a gyermekekért, és ezáltal a világ békésebbé tételéért tesz. Ám most szomorúan kellett olvastam a hírekben, hogy egy népírtó vörös fasiszta rezsim a Kínai Népköztársaság Monster Propaganda rendezvényéhez asszisztált, amikor együtt futott Kínában az olimpiai lánggal. Ha nem tudná, ez az az ország, amely ideslova 50 éve megszállva tartja Tibetet, tűzzel vasval írtott embert, kultúrát és nemzetet. A világon mindenhol tömegek tüntetnek Kína olimpiája ellen, amihez ön a nevét és a személyét adta. Vajon ha 30 évvel korábban születik, ugyanilyen lelkesen kísérte volna a lángot az 1936-os berlini olimpián is? Azokban a percekben, amikor ön éppen futott, százakat gyilkoltak meg, vagy zártak börtönbe örök életükre, mert tüntetni merészeltek az ellen, amit ez a láng jelenleg képvisel. Számtalan gyerek is szenved. Ön, mint a UNICEF nagykövete, nem tud erről? És most mondjam Halász Juditnak, hogy szégyelje magát. Nem mondom, de nagyon szívesen összehozom néhány tibeti menekültel, nézzen a szemükbe és ismételje el, hogy jó volt a lánggal együtt futni. Üdvözlettel, Polgár Tamás. Bárcsak fasiszta lenne Kína. Fasiszt, vörös fasiszt, én már karmolom magam. Hát nem tudom, mit mondjunk rá, ezt kiabáltak a Hollán Ernő utcába Gyurcsánynak, hogy vörös fasiszt. Na hát igen, de hát ez nem is. Jó, de én azon is összekarmoltam magam, amikor valaki a Gyurcsánynak az arcába ordít, hogy fasiszta. Azért mondd meg, hogy ez az. Ez én voltam. Ez rendben a Szanyi Tibor. Nem. De ez meg azt meg, hát a párhuzamat. Miért kell a berlini olimpiával párhuzamat vonni? Hát? Azért, mert azt is úgy szokták minősíteni, mint önkényuralmi rendszer, és hát azért volt egy pár áldozata, azért ne tévedjünk el, bár ugye általában más alapon és máshogy történtek ezek az áldozatok. Én továbbra sem vagyok náci hozzáteszem, tehát épp ezért mondjuk én azt a létezett rendszert. Hát ez nem önkényuralmi rendszer, ez egy nagyon nagy tévedés, mert ez egy parancsuralmi rendszer volt, amit választás útján nyert meg a Hitler. 33-ban... Gyurcsány is választás útján nyert meg. Csak hát jó, hát persze, de hát csak egy kis különbséggel, tehát egyrészt az, hogy körülbelül 90, nem is tudom, a részvételi arány az ön 90%-os körül volt, és az ő rátott szavazatok körül, azok is a körül lehettek, és egyrészt is utána az intézkedései nem voltak szöges ellentétben az addig ígéreteivel. És éppen ezért meg is tartotta népszerűségét egészen az utolsó pillanatokig. Tehát az egy tekintélyuralmi rendszer volt, nem önkényuralmi, ez nagy különbség. Az önkény az az, amikor saját magát nevezik valaki diktátornak, a tekintélyuralmi pedig ezt erre megkapta a felhatalmazást a népétől, és a legnagyobb megelégedésre ezt el is végezte azt a feladatot, amire megkapta a felhatalmazást. Így van, az NSZDAP. Tekintélyuralmi rendszer, semmi köze az önkényhez. Ezt önkényuralmi rendszernek hazudják az ellenségei. Akik aztán ugyanakkor önkényuralmi rendszert... Tudsz mondani egy olyan önkényuralmi rendszert, ami nem balos, nem kommunista, stb.? Olyan önkényuralmi rendszer? Hát, nagyon nehezen. Nem. Tehát, ami tényleg. Tehát, hogy valaki azt mondta, hogy én vagyok itt a... Caligula. Caligula. Nem, modern. Mert ilyen régen ugye nem volt értelme a jobb és baloldalnak a Caligula idejében. Na már most sincs. Hát igen, tehát hogy eleve az egésznek nincs értelme, ha már itt tartunk, az ugye felvilágosodás az önmagában nem más, mint lesötétség. Csak a kommunista. Hát ezért nem is lehet összehasonlítani a kettőt, mert a kommunista az valóban önkényuralmi rendszer. Hát az az. De helyi pártitkának volt ugye illetve pártfőtitkának volt ugye kiszolgáltatva az adott tartomány, vagy hát egyesek szuverén országon nevezték akkor is Magyarországot, tehát... Azért ne felejtsük, hogy a pártitkának azért megvolt a Hitler rendszerében is a megfelelő a Gauleiter, vagy helyi nyilas körzetvezető, ugyanígy megtette, vagy egy nyilas házmester, akire szoktak hivatkozni. Mondjuk ez egy marhaság, amit én ugye mindig hangoztatok, hogy ugye a zsidóknak mostanában került elő ez a szófordulat, hogy a házmesterek diktatúrája volt a nyilas, haragudtak a házmesterre, ugye milyen haragszik egy zsidó a házmesterre, mert ki volt az, aki rászólt, hogy figyelj, nem kéne ilyen ordítatni a gramofon, meg kiszórni a szemetet a ház elé, meg részegen ordibálni éjszaka a lépcsőházba, és akkor kitaláltak, hogy biztos nyilas. Persze, hát egyrészt haragudtak a házmesterre, másrészt meg ugye előtt a lejártásnak az egyik legjobb módja, hogy azt mondják, hogy hát ez egy plebejus proletár párt volt, ami mondjuk nem igaz, mert megvan a 38-as budapesti taglista a teljes népsorral, amiből kiderül, hogy a tagok 25%-a doktori címmel rendelkezett a nyilas keresztes párttagjának. Ugyanez a nácikról is elmondható, ugye a Wannsee konferencia, ami mondjuk az én álláspontom szerint soha nem történt meg, mert ugye hamisítvány rengeteg került elő ezzel kapcsolatban, és ezek ellen egymásnak ellen mondanak, viszont valódi bizonyíték, hogy megtörtént nem. De tény, hogy ezekben a hamisított jegyzőkönyvekben, akik föl vannak sorolva, vagy ott voltak, ezek közül, ha jól tudom, 12 részvevő volt, és ebből a 90 akadémiai doktorátust mondhattak magukénak, és ez azért nem a szovjet típusú doktorátus volt, paraszt származású vagy, akkor kapsz egy szakérettségit, aztán mehetsz professzornak. És ugye mai napig, ugye, hát pont tegnap ugye édesapám taglalta ezt, én nem akarom ellopni a gondolatait, de hát azért továbbadom, hogy ugye kevesen tudják, még a mikorosztályunkból is, hogy régebben voltak ilyen gyors talpaló érettségik, meg diplomák, marxista-leninista egyetem szakérettségi. Szakérettség, ez úgy nézett, hogy valaki jó káder volt, akik két hét alatt végig zavarták egy érettségét, mehetsz diplomázni, mehetsz doktorálni, és volt olyan, aki a doktorátus után rakta le a 7.-8. általános, mert nem tudott rendesen írni, meg úgy tudom. Most ne legyünk eltévedve, azok, akik ma a tévében okoskodnak, hogy ilyen professzor, meg olyan tudományos akadémia, meg minden, ezeknek több, mint a fele ilyen. Így igaz. Na, de közben itt a válasz a kérdésedben, ott volt Pinochet. Na, ő aztán tényleg nem volt túl baloldali, ez mégis csinál dolgokat. De bocsánat, vele kapcsolatban is vannak olyan hazugságok, mint Hitlerre. Azért ő az ügyek nem döntött meg, hogy Salvador Allendét döntötte meg, aki egy ilyen valós. Tudjuk, és semmi gond vele, hogy megdöntötte Salvador Allendét, csak aztán utána, mikor látta, hogy a rendet csak a peroni diktatórikus módszerrel lehet fenntartani, mert ugye nagy a métei a nép körében. A balos métei. A balos métei, igen. Ezért aztán ő csinál dolgokat, illetve csináltatott dolgokat. Igen, csak azért erről is azért voltak dolgok. Tehát ő neki volt egy kivégzése például, hogy nagyon-nagyon nagy szemét ládákat kihajtott a helikopterből. Ez így vicces, szétcsattam, meg megérdemli. Na most én Gyurcsány Ferenc szintű emberekre kell gondolni, meg annál is rosszabbak, mert most el tudjuk képzelni, hogy Dél-Amerikában, ahol ugye tudjuk, hogy milyen a politikai kultúra a mai napig, meg ugye egyáltalán a kultúra, ott hatalomra kerül egy ilyen balos diktatúra, mint Salvador Allende, kikiáltja magát szuperjónak. Hát ugye ismerjük Che Guevarát például, hát ő egy nagyon szelíd emberke volt ahhoz képest, amit ők ott művelt. Bizony. És ezek után megfogják ezt a vörös gazdát, és ugyanúgy, mint Horthy 19-ben, ugye ő szépen belerakták, mint nem Horthy volt, hanem Prónai Pál, meg az ő különítménye, de Horthy ez azt mondta, hogy rendben van. Fogták, belerakták annak a páncélvonatnak a kohójába az ürgét, illetve, vagy kazányába, aki a kivégzéseket, mert mindent így a Samueli hős vörös katonájaként fogalatosította, és a kutya nem mondta azt, hogy szegény, nem azt mondta, hogy nézd meg, hogy dörömből, hoppa, abba hagyta. Na, ugyanezt csinált a Pinochet, az ottani vörös gazemberekkel, lényegében egy kommindvel tőle, ezzel Salvador Allendét ott kiakorbólította, és bizony voltak ott csúnya dolgok, de most erre aztán jöttek a hazudozások, hogy hát az ártatlan munkásokat kínosztja. Ja, ezt az amerikai zsidó sajtó volt persze, az, aki továbbította, mert hát, ugye ott rengeteg marxista volt, meg egyébként is hát ugye azok elfbarátok voltak, és hát ne felejtsük el, hogy az egész dél-amerikai nagy katyvaszt, ami körülbelül mostanára kezd leülepedni így a 21. század elejére, mert most kezdnek magukhoz térni az országok, az mind a CIA-k avarta. Tehát az összes országban ők csinálták a problémákat, a feszültségeket, a forradalmakat, mindent ők pénzeltek, ne innen olaj kellett, onnan kokain kellett, ez meg az, meg az úgyis a világ hátsó udvara nem érdekel senkit, szétcseszték elég egész Latin-Amerikát. És akkor ott ugye megerősödött a balos befolyás, meg ugye Izrael befolyása, hogy más nem mondjak, venezuelai olaj, stb. Hát akkor úgy rájöttek, hogy ez így nem jó, hogyha ott megbuktatják a kormányainkat. Engem azt tetszett, amikor egy talán BBC, de lehet, hogy Egyesült Államok beli világmédiumnak a újságírója, egyébként Pinochet nagyon ritkán adott interjút, fogadta ezt az újságírót, és készült el egy interjú, és megkérdezte ez a nem is tudom, mondjuk legyen BBC reporter, hogy mégis hogy gondolja, hogy a stadionokban csinál ilyen nyilvános kivégzéseket, hogy van, hogy egy építkezési darulról akasztják fel például a marxistákat, meg az anarchistákat, és ott lóva ugye hát gyakorlatilag ugye ingyen be lehetett menni, és akkor lehetett ott végig megcsodálni ezt az eseményt, és akkor erre csak azt mondta, három szót válaszolt a Pinochet, azt mondja, szelagver, ilyen a háború. És igen, egy világnézeti háborúban nagyon nehéz azt mondani, hogy na mostantól állj, mert minden cselekedetnek gyakorlatilag elrettentő hatása van. Ne felejtsük el, hogy ezeket a módszereket alkalmazza mindenki. Ugye van már a 21. század, hogy megint visszakanyarodjunk kedvenc veszélyparipánkhoz a II. Világháborúhoz. Mindegyik hadviselő fél tartott fel haláltáborokat, mindegyik hadviselő fél írtotta a civileket, mindegyik hadviselő fél ugyanúgy háborús bűnös. Csak a baloldali beállítottság úgynevezett kommunista hadviselő felek fokozottabban, mert ők a saját népük ellen folytatnak ilyen az ellen is. Mert hogy megnézzük például, hogy ugye Laosban, vagy Burmában, hogy a mai napig micsoda dolgok történnek ott a kommunista államhatalom, kommunista hadserege által, mert például bocsánat? Lehet, amit a falon nem. Kambodzsában, ha már így emlekedett azt a környéket, mit csinálnak ma a vöröskmerekkel? Találnak valakit, aki vöröskmer volt, ütös szó nekünk megölik. Így van. Nem azért, mert népharag meg ízlezi, azok törvények így. Így van. És nem érdekel őket, hogy a paraszt vágja őket agyon a kis risszedő lapátjával, a katona lövi le, vagy karóba húzzák, vagy elevenen égetik el, vagy élve temetik el, mindegy vörös megpusztulja. Így van. És vannak ezek a, ugye, a Killing Fieldek, ezek a gyilkos mezők, amivel egyébként egy nagy sikerű filmet is forgattak. Ezek azok a mezők, ahol a vörösmerek ugye az áldozataikat agyon lőtték, meg elföldelték, egy hihetetlen dolog volt. Összerakod egymáshoz Sztálint, Maót, meg Ceausescut, meg az összes ilyen rákosit, kis miskahoz képest, amit a polpoték műveltek. Hát ott volt az államot, teljesen felszámolták, és lényegében egyféle büntetési mód létezett, a furkózbotos kivégzés, amit például azzal lehetett kiérdemelni, hogy túl okos vagy. Szemüveget viselsz, akkor azonnal. Akkor már azonnal. Túl okos vagy, beleszoksz olyanban, amiben nem kéne, hogy valaki ott úgy gondolja, abszolút ökölyök, pénz van nálad, a pénzt azt így szétdobálták az utcákon. Minden. Például tudsz főzni, az már túl sok. Tudsz írni, olvasni, az már sok, akkor megölünk, mert értelmiségi vagy, és rohagy meg. És 16 millió embert öltek meg, ha jól tudom. Na, majdnem megvalósult a kommunizmus. Majdnem megvalósult, de ha vele gondolunk, ez csak nem egy háromszoros európai holokauszt, állítólagos holokauszt, hogyha elfogadjuk a 6 milliót, hát hogyha az 5,1 milliót fogadjuk el, amit egyébként Raoul Hilberg írt a Destruction of the European Jews című könyvében, akkor bizony megvan kőkeményen a háromszoros holokauszt. Nem nagyon beszélnek róla, hogy ez egy bizonyos zsidó származású emberke Tanainak volt köszönhető. Tanai, akik korábban Tauszignak hívtak, ahogy a régi vicc tanítja. Tehát ilyenek is voltak, tehát ezekre a mezőkre viszik ki a vöröskmereket, és ugyanúgy ölik meg őket, ahogy ők az áldozataik. De milyen érdekes, egyébként ott van a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság nevezető ország, volt szerencsém bennem megfordulni néhányszor. Laosz, kérem szépen, az világ egyetlen alkotmányos buddhista monarchiája, ahol a kommunisták uralkodnak. Tehát konkrétan a mai napig alkotmányos buddhista monarchia királya mindennel, és a kommunista párt uralkodik. Na, érdekes módon a kommunista államhatalom hadserege, a Patetlau most jelen pillanatban is háborút folytat a hegyvidéki őserdei őshonos laoszi benszülött népek, az akhák, a járák, a meók, a mongok ellen. Most is. Ez nem háborús. Tehát jelen pillanatban itt ilyen népírtások történnek, de annyira nem érdekes. No, még egy érdekes hír, aminek viszont környezetvédelmi vonatkozása van, úgyhogy Dragonnak tetszeni fog. Szigorúan ellenőrzik ezen túl a szlovén erdőkben járművel kirándulókat. Önkéntes természetvédők és rendőrök járják lóháton a védett területeket, és következetesen büntetik a szabálysértőket. Törvény szerint tilos ugyanis erdei utakra gépkocsival vagy motorkerékpárral behajtani, sőt, még parkolni is csak a kijelölt helyeken szabad. Egy terepjáró svájci csoportra szabták ki az első bírságot, Posztolynánál várták őket a szlovén rendőrök, akik egy olasz hirdetésből értesültek a kalandtúra útvonaláról. Büntetésként 630 ezer forintnyi összeget kasszíroztak tőlük azzal, hogy ezt csupán figyelmeztetésnek szánták. A jövőben ennél sokkal magasabb összegek kiszabását tervezik. Szlovénia megelégelte ugyanis, hogy erdei turizmusra szakosodott külföldi cégek szervezésében különféle terepjárműveken száguldozó turisták tönkreteszik a növényzetet és riogatják az állatokat. Ott van zöld párt? Hát ezek szerint valami van, de lehet, hogy nincs rá szükség. Ugye korábban én írogattam ezekről az erdőkmezőt feldúlók vadosokról, és ugye föl vannak háborodva, meg most is, hogy ezt a egészségedre. Bocsánat. Szóval... Igen. Föl voltak háborodva, amikor elkezdtünk írogatni, hogy mi csak futólag érintettük ezt a Közép-Európa rally témát, mert az az igazság, hogy későn csöppentünk bele ahhoz, hogy kövessük az eseményeket a Bombagyár TV-vel. Ugye, aki nem figyelt volna eléggé, volt egy rally a Párizs-Dakar rally bótlására Magyarországon, amire azt hazudozták, hogy így meg úgy betartják a törvényeket, meg csak katonai gyakorlótereken, meg mit tudom én. Valóban érintett katonai gyakorlótereket, de az igazság az, hogy Natura 2000 védettségi területeket tökig földultak. Védett gyepeken rohantak keresztül, más nem mondjak, a túlzókoknak a fészkelő területén száguldott keresztül nem tudom hány terepjáró motor meg autó a fészkelési időszak közepén. Hát elképzelni, hogy mi ez vagy. A Káli medencében rallit rendeztek, hát ez így lehet. Ugye merők autó. És amikor ezt így megértem, hogy gyerekek, ezt így nem kéne, nekiálltak hőbörögni mindenféle autóbuzi fórumokon, nagyon utálom az autókat, de az autóbuzi az egyik leggúztustalanabb ember. Most így kérek elnézést mindenkitől, aki így gondolja, hogy ő ezzel meg van sértve, de a leggúztustalanabb, amikor valaki a gépet olyan szinten csókolgatja, meg imádja, hogy mindegy, neki csak menjen és legyen benzingőz, hát nem mindegy, hogy hol mész, öcsi, van pálya, van Párizs-Dakar rally, a Szaharába elférsz a rohadt autóddal, ha az nincs, akkor meg ne gyere ide az autóddal. Tehát én javasoltam ilyeneket, hogy mivel ez törvénytelenül folyik, meg kell akadályozni, akár úgy, hogy szögeket szólunk a pályára. És egyből nekiállnak hisztizni, de hogy mit akar a szép autókat, úristen, meg mit tudom én. Hát tessék, kultúrát országban így csinálják. Ide jöttél rallizni, kvadozni, tényleg? Hát akkor bors, bírság. Pusztulj éhen. Ennyi. Na most meg fogom kapni, hogy miért utálom én a kvadosokat annyira. Hát azért majd, mint az erdő nem arra való, hogy kvadozzá bele, öcsi. Na már most az a helyzet, hogy kedves barátaim, de mindenki, aki most ezt a műsort hallgatja, ezennel örömmel újságolom a számotokra, hogy a jövő héten remélhetőleg indul az általam készített Ökobomba című műsor első adása, illetve amennyiben Tomcat rendesen meg tudja csinálni, amit megbeszéltünk abban a tévéműsorral kapcsolatban, lehet, hogy az még előbb is föl fog kerülni, aztán majd látok csodát. Lényeg az, hogy az Ökobombában pontosan egy olyan közösséget szeretnék összehozni belőletek, hallgatókból, akikkel aztán később ezt a Magyarországon is működő, eleinte természetvédelemmel foglalkozó akciócsoportot létrehozzuk. Én kiképezlek benneteket. Tudni kell egyébként Dragonról, hogy ő már szervezett természetvédelmi őrséget, úgyhogy van benne tapasztalata, és hát pár dolgot azért csinált, ugye, amit itt elmondta már a korábbi adásokban, és van szerencsére olyan is, aki támogat, bár volt egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon okos blogger, most nem is mondom be, aki előre kijelentette, hogy igenis, amikor a Bombagyár indult, tehát még újak voltunk, talán egy hónaposabb se, hát persze én már korábban elég ismert blogger voltam egyébként is, tehát ő így kijelentette, hogy igenis a Bombagyár az klasszikus marxista filozófiát követ, mi marxisták vagyunk, és figyeljük meg, hogy meg fog jelenni a környezetvédelem témaként, és ez lesz a bizonyíték hogy mi van. Szeretnék egy örömét mondani, nem foglalkozunk környezetvédelemmel, gyerekek. Természetvédelemmel, meg szellemi környezetvédelemmel foglalkozunk. A környezetvédelmet hagyjuk meg a levegő munkacsoportnak, ott elég protomediterrán munkatárs dolgozik ahhoz, hogy szeressenek megélni belőle. Én a magam részéről a természetért és Magyarországért dolgozom. Na és a nyilasok környezetvédőket. Abszolút. Tehát most gondoljunk csak bele abba, hogy, hogy egy ilyen apróság, gyakorlatilag egy működő állam, az nem, hogy ezt a kvadozást nem engedném, mert a működő államra most elég elfogult, elég munkállamra beszélek, de itt gyakorlatilag elég arra gondolni, hogy eleve a tömegközlekedés olyan szinten le van zűleszve, hogy nincs a propagálva, nincsenek kerékpárutak. Ugyanakkor kormányzati program, ugye Fodor Gabriella vezéletével hirdeti a kerékpározást, amikor gyakorlatilag már nem ő, jó, nem baj, nagyon valami helyette valami másik. Tehát gyakorlatilag megy a porhintés, én is kerékpárra közlekedem nap, mint nap, és hát nem telik el úgy hónap, hogy ne kap még defektet, vagy ne lenne egy 8-as a kerekemben az iszonyatos útviszonyok miatt. Hát, megint csak azt tudom mondani, hát az tény és való, csak ők ugye nem beszélnek arról, hogy nyilván a Demszki beszél. Na most, de őt adjuk, szerintem ez egy külön adás megérne. Az azért életveszélyes most, hogy közbekotyagok, mert a bicikli is az általában normális, ami az útnak a jobb szélén megy. Na most, csomószor van így, egy autó elkezd tolni téged, már úgy gondolják, hogy te majd úgy ott jó lesz neked, vagy melléd áll, vagy mögötted halad. Na most, hogyha jön egy lyuk előtted, ami nem nagy, egy fél tenyérnyi, tehát az a biciklivel beleesel, össze-vissza töröd magad. Ki kell kerülnöd, viszont ha kikerülsz, akkor ki kell jönnöd az autó elé. Sokan nem tudják, hogy ez a biciklis, lehet, hogy egy perc múlva odébb megy 10 centivel. Nagyon sok biciklis gázolnak el ezért, és nem foglalkoznak azzal, hogy végignézzék, hogy az utak szél, ha már egy rohadt biciklis utat elépítenek. Legalább az utak szélére ellenőrizzék, hogy nincs-e ott lyuk. Legalább azt a kátyút tömében emberéletek függnek tőle. De ez olyan, hogy halál lenne aknázni. Bocsánat, nem emberélet, gázsó élet, goly élet. Azért láttam már zsidót biciklizni, amikor megtámadott egy pont, miután panaszoltam egy bringás haveromnak, és egyetértettünk, hogy ghostfishingről van szó egyébként, hogy nincsenek zsidó bringások. Tehát ez tényleg egy bringa buzi, aki sisakba, kis testhez álló vagy. Van. Hát ugye megszervezték a critical mass ezt. Bocsánat, nem lehet, hogy ők csak zsidó származásúak, mert ugye? Csak az anyukájuk, meg az apukájuk volt, az ők nem azok nyilván. De igen, jó, de őt lehet mondani. Hát igen, ez egy tipikus tökhendi hozzáállás ugye a marxisták részéről. Egyrészt a marxisták részéről kisajátítják a környezetvédelmet, amikor ez holt köze nincs gyakorlatilag a marxizmus, de még a leninizmus semmihez, se az anarchizmushoz, mert az élhető környezet az nem csak az elvtársnak, de ugyanúgy a nyilas testvérnek is nagyon fontos tud lenni. És mókás mondjuk, hogy Nyugat-Európában például Hollandia zöld pártjának nem tudom, hogy már ő az, vagy még ő az elnöke, de a volt elnöke, vagy még talán jelenleg is, a hollandiai kommunista pártnak volt a főtitkára. Tehát ez elég világban. Vannak olyan célok, és ezt mondtam az előbb, hogy a társadalomnak az alapműködése. Tehát a társadalom alapműködésének az alapköveit nem szabad kétségbe vonni. Tehát amikor azt mondom, hogy itt ugyanezt a bűnözőt le kell csukni, és a folyóban nem öntjük bele a vegyi anyagot. Mert tök mindegy, hogy most a formaldehidet azt te iszod meg, mint nyilas, vagy a vörös kommunista. Csak a vörös kommunisták úgy adják meg, hogy jó, akkor a plebs az így a formaldehides vizet, én meg majd veszek egy villát valahol, vagy építek egy védett harcbarlang fölé, mert mélyre, ugye ugyanaz a Szalai Gergely, akinek minden szabad élet szerint ez a Dakar szervező köcsög. Ő, ugye pont most ugye Adamko Péter a fő barlang, ezt most próbálja kifúrni alul a barlangot, hogy egy kis képzavarral éljek. Remélhetőleg, hogy nem sikerül neki egy luxus szállodát építenie a Európa legnagyobb ilyen kristálybarlangja, a legdúsabb kristálybarlangja. Így van, és tudni kell erről a barlangról, hogyha nem keverem össze egy másikkal. Ez természetesen itt van Budapest alatt, ez a barlang. Olyan finom mészkő képződmények vannak benne, hogy nem engedélyezik a látogatását, mert a lélegzet, a légmozgása, hogy elhalad egy ember, képes letörni ezeket. Egy hihetetlen finom kincs. Erre jön ez a zsidó, hát ezt tetszik, megveszem, és akkor lebetonozza a bejáratot, meg ilyeneket csinál. Hát mit csinál egy normális, na tessék, egy hungarista államban mit csinálsz egy ilyennel? Hát már felmerült többször a munkaállam, hogy ennél súlyosabb Szent Lászlói szankcióknak a felsorolása, hát megint elveszünk a részletekben. Hozzá se jutna. Hát nyilvánvaló. Hozzá se jutna. Eszébe se jutna, mert be kéne először, vagy ki kéne szabadulni a munkatárból, vagy be kéne jutni az országba. Tehát. Igen, de szóval itt megint ott tartunk, hogy mondom, ez az alapdolgok. Tehát ez nincs meg az a társadalmi konszenzus, hogy passzus kulcs egy föld van. nem tudja szétbaszni. Lehet, hogy te vörös vagy, mert úgy gondolod, hogy a munkások azok jobban érzik magukat így, de úgy gondolod, hogy jobban érzik magukat úgy, de basszus most, hát ne engedjük már ráépíteni a kristálybarlangra a köcsögöt, a kurva. Hihetetlen. De rallizni őket. Bocsánat. Hát az de aki ezt engedélyezte, azt meg kell ölni. A és német, a gyerekét is, illetve aki megkérdezik. A német Miklós kormányának első környezetvédelmi minisztere, aki a magyar történelem első környezetvédelmi minisztere volt, dr. Maróti László. Ugye róla már egy korábbi adásban említettem, hogy ő volt, aki aláírta a vízlépcső egyezményt. Ő az, aki jelenleg a Beckler Ferenccel a magyarországi atomhulladék megsemmisítésén, illetve raktározásán jogosul dolgozni, de azt kevesebben tudják róla, hogy akkor, mikor a Józsefhegyen, ami ott van a Komjádi úszoda fölött, ott az a kis dombocska, a Józsefhegyen, mikor építette a villáját, akkor ott talált egy ilyen lyukat az építető, mármint hogy a kivitelező, és akkor ott a lyukba így elkezdtek beleönteni betont. Még egy teherautónyi, még egy teherautónyi, végül is öt keverőnyi betont beleöntöttek, míg rájöttek, hogy az ottan a Józsefhegyi cseppkőbarlang, ami még föl sincs fedezve. És ez volt a környezetvédelmi miniszter, és a környezetvédelmi, természetvédelmi törvény pedig úgy rendelkezik, hogy többek között például a cseppkőbarlangok különlegesen kiemelt természetvédelmi kategóriába tartoznak. És ő hozta ezt a törvényt. Mi lett a következményen? Semmi. Most ő az Atya Úristen atomhulladékügyben. De egyébként élelmiszer alapanyag, illetve élelmiszer nemzetközi kereskedelemmel, illetve élelmiszer késztermék nemzetközi kereskedelemmel is foglalkozik Puttonnal. Na, hát akkor majd egyszer egy remény létrejön az állam, ahol ezek lámpavasra kerülnek, ha még akkor lesz lámpavas, mert nem olvasztják be azt is, hogy valami más csinálják belőle, mert elfogytak a nyersanyagok. De például bezárhatjuk egy barlangba, ha csak le nem betonozzák addig az összeset, de valamit biztos fogunk tudni vele csinálni. De annyi víz lesz, hogy belefolytjuk. Ez volt a Bombagyár Rádió 36. adása. Mindenkinek köszönjük, hogy hallgatott minket, köszönjük a vendégeinknek is, és jövő héten látszunk tovább a 37. adással Izrael állam születésnapján. Sziasztok, szerb jövő! Halló, sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!